10 uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas zijn er naar schatting 115.000 Gazanen naar Egypte gevlucht, meldt de Washington Post. Dat terwijl Egypte regelmatig zegt niet van plan te zijn inwoners van Gaza op te vangen. Veruit het grootste deel van deze groep is het land binnengekomen op een toeristenvisum. Ze kregen daarbij hulp van een bedrijf dat daarvoor een forse vergoeding vraagt. De krant schrijft dat het bedrijf gelieerd is aan de Egyptische veiligheidsdiensten. Egypte ontkent al langer dat het zaken doet met dit bedrijf. Vanochtend is de eerste drielandentrein vertrokken. Vanaf vandaag is het mogelijk om te reizen tussen de Duitse stad Aken, Maastricht, Heerlen en het Belgische Luik zonder over te stappen. Het project wordt al jaren voorbereid en is meermaals uitgesteld. De drielandentrein rijdt voorlopig 1 keer per uur. Over de kaartverkoop zijn de drie landen het nog niet eens. Tussen Aken en Maastricht kunnen reizigers bijvoorbeeld een OV-chipkaart gebruiken, maar tussen Maastricht en Luik niet. In Frankrijk zijn de stemlokalen open voor de eerste ronde van de parlementsverkiezingen. 3 weken geleden won de rechtsradicale partij van Marine Le Pen met afstand de Europese verkiezingen. Meteen daarna besloot president Macron om nieuwe landelijke verkiezingen uit te schrijven. De verkiezingen verlopen in Frankrijk in 2 rondes. Volgende week zondag is de 2e ronde. Het Amerikaanse orkaancentrum heeft een weerwaarschuwing afgegeven voor orkaan Beryl. Die bereikt naar verwachting vanavond het Caribisch gebied met windsnelheden van meer dan 120 km per uur. De precieze route is nog niet duidelijk, maar ook de eilanden Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten moeten rekening houden met ernstige overlast. Het weer, het is bijna overal droog met af en toe zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Later op de dag nog een enkele bui. En ook morgen buien met af en toe zon. Het is dan een stuk frisser met een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Verder is het druk richting de TT in Assen. En dat merk je op de A28 Zwolle-Assen. Tussen Westerbork en Assen-Zuid een kwartier vertraging. En ook op de omliggende wegen, zoals op de N366 van Veendam naar Ter Apel. Bij Alteveer ook een kwartier vertraging. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Prouveau deze zomer in het Bondmuseum Tilburg. Tickets via debond.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hi, ik sta met een lekke band in het buitenland. Ik moet plassen. Met de auto op vakantie gaan is al uitdagend genoeg. Sluit daarom vooraf Wegenwacht Europa Standaard af. Want met 7000 servicemonteurs in Europa is de beste hulp altijd dichtbij. Nu met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Ze zijn er en alleen bij Grand Optical. De eyecatchers, de nieuwste monturen van Ray-Ban, Giorgio Armani, Prada en nog veel meer van jouw lievelingslabels. Alle lente- en zomercollecties van de mooiste designermerken. Kom kijken, kom passen. Alleen bij Grand Optical. Weg met je fiets? ANWB helpt je in Nederland en België met Wegenwacht Fietsservice. Al vanaf €2,30 per maand. Check anwb.nl/wegenwachtfiets. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Elke 2 jaar 2 nieuwe designerbrillen. Het zichtplan van Grand Optical. De Woonveilig zomeraanbiedingen zijn ook geldig bij Hornbach, bol.com en Amazon. Hey Patrick, weet je wat voor dag het is? Ja, onze ruim je kantoor op dag. Je weet wel van recycleforbedrijven.nl. Dus alle oude koptelefoontjes, toetsenborden, opladers, ventilators, lampen en koelvitrines verzamelen voor recycling. Dat is mooi, van recycleforbedrijven.nl. Maar het is ook je thuiswerkdag, dus vergeet je daar niet op te ruimen. Doei doei! Voor een gratis en duurzame oplossing voor al je elektrische afval op de zaak, ook voor grote complexe apparaten en bij verbouwing of renovatie, ga je naar recycleforbedrijven.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Sophie Derksen. Welkom bij OVT. Vandaag is de eerste ronde van de verkiezingen in Frankrijk. En het radicaal-rechtse Rassemblement National van Marine Le Pen maakt een goede kans te gaan winnen. Historicus Marijn Kruk ziet daarin het hoogtepunt van wat hij in zijn nieuwe boek een populistische revolte noemt. Wat hij daarmee bedoelt en waar die revolte vandaan komt, dat hoort u straks. De column is zometeen van John Jansen van Galen. En verder aandacht voor de geschiedenis van Amerikaanse verkiezingsdebatten. Voor een opmerkelijke Surinaamse uitvinder. En voor de tijd dat literatuur nog een onderdeel was op de Olympische Spelen. En ook in onze eigen literaire Olympiade kunt u vandaag in de prijzen vallen. Het is weer de laatste zondag van de maand. Wat betekent dat u een van de in onze boekenrubriek besproken boeken kunt winnen. Recensent Fresco Samsin gaat zometeen tromgeroffel bekendmaken welk boek dat is. Fresco, kan je al een klein tipje van de sluier oplichten? Nou, ik denk wat ik kan zeggen is dat het lang geleden is dat ik bij een non-fictieboek een traan heb moeten laten. Ach, nou, we horen straks waarom. Dank Fresco, we zijn benieuwd. Dat dus zometeen, maar we beginnen met Kitty Kottie. Morgen wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. De herdenking leidt nog altijd tot controverse. Kamervoorzitter Posma is er niet welkom. Het zal u niet ontgaan zijn na aanleiding van zijn eerdere uitspraken als Kamerlid voor de PVV. Maar wat weten we uit de geschiedenis over de herdenking van de afschaffing van slavernij? Hoe verhoudt die zich bijvoorbeeld tot protest? Jules Rijssen is gespecialiseerd in cultureel erfgoed en Marcus Balkenhol promoveerde op herdenken van slavernij in Nederland. Ze werkten samen aan de tentoonstelling Herdenken en Helen en zijn te gast om meer te vertellen over die geschiedenis van Kitty Kottie. Welkom Jules en Marcus. Dankjewel. Jules, ik begin bij jou. Jij bent verbonden aan Imagine IC, een culturele erfgoedinstelling, erfgoedorganisatie in de Bijlmer in Amsterdam. Wat ga je morgen doen op Kitty Kottie? Dat is een hele goede vraag. Nou, sowieso ga ik morgen naar de herdenking in het Oosterpark. Belangrijk om aanwezig te zijn. Even van Adelsplaats in het land. In Amsterdam zijn er heel veel activiteiten. Maar ik ga er morgenmiddag wel naartoe. Ja. En Marcus, ga jij Kitty Kottie morgen herdenken of vieren? Ik gebruikte die twee begrippen net bewust door elkaar. Ja, hele goeie. En ik wilde daar ook al meteen op antwoorden. Want u vraagt naar morgen, maar ik ga eigenlijk al vanavond iets doen. En dat is dat ik naar een Cabranetti ga in Rotterdam. Ja. En dat is eigenlijk een beetje net als bij 4 en 5 mei. Dat je de avond daarvoor herdenkt en je bezint. En welke vorm heeft dat? Wat gebeurt daar? Dat is eigenlijk een voorouderverering. En deze is georganiseerd door Maria Markelo. Dat is ook de Winterprinses die morgen het Playing Offer zal brengen op 1 juli in het Oostpark. En dat is een hele avond. Het begint om 6 uur en gaat tot 1 uur 's nachts. Soms ook nog langer. Waarin de voorouders geëerd worden. Dan krijgen ze muziek, dans, maar ook eten. En dat is, is iets wat je op meer gelegenheden doet, maar zeker ook na aanloop van de herdenking van de slavernij. En nou ben jij verbonden aan het Meertens Instituut in Nederland, maar je bent Duits, we hoorden het een klein beetje. Hoe komt een Duitser ertoe zijn promotieonderzoek te wijden aan slavernijherdenken in Nederland? Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is een beetje een niet heel rechtlijnige weg geweest. Dus ik heb in Duitsland inderdaad gestudeerd, antropologie en Duitse literatuur. En ben op een gegeven moment in Nieuw-Zeeland gaan studeren en heb daar een master gedaan. En dat was op heel veel manieren een heel boeiende ervaring. Maar vooral ook omdat het een samenleving is waarin het kolonialisme echt aan de orde van de dag is. Hè. Dus het gaat vaak over bijvoorbeeld landrechten van Maori. Dus het beïnvloedt heel erg het alledaagse leven in dat land. En dat fascineerde me. Ook omdat het in Duitsland helemaal niet zo is. Nee. Nou is het natuurlijk niet zo dat Duitsland niet een koloniaal verleden heeft, maar dat wordt eigenlijk helemaal niet, of in ieder geval toen, dat was in begin jaren 2000, werd dat echt helemaal niet herdacht of daar aandacht aan besteed. Nou ben je na al die omzwervingen uiteindelijk dus in Nederland terechtgekomen. Als we de Nederlandse geschiedenis ingaan die jij bestudeerd hebt, even in vogelvlucht, wanneer zagen we nou in Nederland voor het eerst Kitty Kotti? De vraag is natuurlijk wie is we? En de Kitty Kotti bestaat of wordt al langer gevierd, ook onder andere namen. Bijvoorbeeld in 1963 bij het 100-jarig jubileum was er een grote ook publieke herdenking. In besloten kring werd het eigenlijk altijd al gevierd vooral. Maar dat het echt in de publieke ruimte zichtbaar werd, dat was begin jaren 90, 1993 op het Surinameplein. Op die 20e eeuw komen we zo te spreken. Maar Jules, ik begreep dat er ook in het Nederland van zo'n 100 jaar geleden al incidenteel aandacht was voor Kitty Kotti. Dus nog eerder eigenlijk dan waar Marcus begon. Wat gebeurde er aan het begin van de 20e eeuw? Sowieso was er altijd aandacht voor Kitty Kotti op 1 juli. Emancipatiedag, zoals het genoemd werd. En er werd van alles gedaan. En ja, mensen gingen naar het plein, zoals het toen heette. Het Oranjeplein. In Suriname. Daar werd dus feest gevierd. En ook naar de kerk. Vooral de EBG-kerk. Zogenaamde kerk van de, van, zeg maar, zoals ze toen zeiden, de volkscurioze klasse. Die dan vaak naar de kerk ging op 1 juli. En in 60, want dat is erg belangrijk. Op 1 juli 60, 1960, daar wordt het dan een vrije dag. En de geest van die dag was dat het niet alleen was voor, zeg maar, de afstammelingen van de slaven of de slaafgemaakten. Maar zo'n dag moet zijn waarbij ook de mensen die zijn gekomen van hun contractarbeid herdag gevierd zou moeten worden. Dus dat was een idee van emancipatie, een idee van misschien een hele vroege vorm van natievorming. Die gedachte speelde toen in de jaren 60. En vanaf 1 juli 1960 wordt het ook een vrije dag, officiële vrije dag. Ja. Zelfs zo geloof ik toch, als ik me niet vergis, dat als het op een zondag valt, dat er over nagedacht, dat je dan op maandag vrij bent. Ja. Dus dat is wel goed bedacht. Gewoon van, want dat is hier in Nederland is dat anders natuurlijk. Fresco Samsin hoorde u. Je hebt je natuurlijk deels ook verdiept in deze geschiedenis. Je hebt Surinaamse wortels. Kun jij zeggen, verandert er nou iets met de onafhankelijkheid van Suriname in 1975... in hoe Kitty Kotti daar gevierd of herdacht wordt? Nou, hoe het daar eigenlijk gevierd en herdacht wordt, ja, dat zegt al gelijk heel erg hoe ik met de wortels ben grootgebracht. Dat weet ik niet, want ik ben vorig jaar voor het eerst in mijn leven pas naar Suriname gegaan. Wat een beetje sowieso tekenend is voor hoe ik mijn tijd ook aan de Universiteit Leiden, was ik vooral geïnteresseerd in hoe zijn we gekomen totdat het inderdaad, zoals net meneer Rijssen zegt, dat het echt een viering werd. Of een herdenkings- en een vrije dag. Dus ik ging gelijk kijken naar bij de vrijmaking in 1863. Hoe is dat toen gegaan? En toen las ik eigenlijk tot mijn verbazing en ook weer wel heel erg bevestigend dat Nederland had bedacht, nou, op 1 juli dan zorgen we ten eerste dat heel veel mensen die vrijgemaakt worden, dat we ze, als ze al niet gekerstend waren, even langs de kerk sturen. Dan is dat deel ook en waar gebeurd. Zijn we nu in de tijd? We zijn nu in 1863. In 1863. En voor mijn tijd dus. En in 1863, toen zeiden ze, nou, dan gaan we eerst naar moeten de vrijgemaakten langs de kerk. Vervolgens naar het plein in Paramaribo. En dan werd er heel duidelijk gezegd door de gouverneur, jullie zijn nu vrij. Maar bedenk je, wees altijd dankbaar voor hoe de meesters voor jullie gezorgd hebben. En die teneur, die nadruk op, ga nou niet in dat verleden hangen van hoe zwaar het was, maar wees dankbaar. Dat komt eigenlijk in golven komt dat steeds terug. De Afro-Surinamers willen herdenken. En de Nederlandse overheid blijft maar hameren op, wees dankbaar. En er is iets te vieren, zo gezegd. Ja, en ik vind eigenlijk het allerpotsierlijkste voorbeeld is in 1913. De Nederlandse overheid beseft zich, nou ja, we moeten wel weer aandacht hieraan besteden in het groot. Want inmiddels waren natuurlijk de vrijgemaakten, hadden ook weer kinderen gekregen. Dus er was meer vraag naar wat is er gebeurd. En toen dachten ze, nou, dan gaan we het vieren. Een comité stellen we in. Maar wij bepalen dan de vorm. En de vorm was, wij gaan een geschenk bedenken. Een permanent symbool van deze geschiedenis. En toen werd er onder de ontzettend arme bevolking van Paramaribo werd er geld opgehaald. En wat werd er gegeven? Nou, dat moest een standbeeld worden van koning Willem. Want die heeft iedereen vrijgemaakt op een paard. Nou, daar was niet genoeg geld voor. Dan moest het dan zonder paard. Daar was ook niet genoeg voor opgehaald. Want mensen hadden natuurlijk geen zin in. En dat werd uiteindelijk een groot zijn gezicht zie je in het groot nog boven het plein op het ministerie van Financiën destijds. Mm. En dat was dan, nou, wees blij, want koning Willem heeft jullie vrijgemaakt. Ja, ik wil toch weer even in de tijd terug, Jules, naar dat moment wat jij net aanhaalde. Het eerste wetsvoorstel van het zelfstandige bestuur in Suriname om de afschaffing van de slavernij jaarlijks te gaan herdenken op 1 juli. Schaarde iedereen in Suriname zich achter die datum? Nou, het werd eens herdacht. Waar het om ging is dat men streefde naar een vrije dag. Dus de 1 juli werd pas op 1 juli 1960 een nationale vrije dag. Ja. Maar daarvoor werd 1 juli reeds gevierd, herdacht en gevierd, de dagen ervoor. Dus je had maar altijd hoe viel dat besluit op binnen de Surinaamse gemeenschap? Schaarde iedereen zich daarachter? In zover ik het kan weten, ik heb niet de bronnen echt erop na gekeken. Zeg maar, in ieder geval vanuit de Afro-Surinaamse groep wel. Want die was ontiegelijk blij dat het gebeurde. Het had ook allemaal te maken met een voorstuk. En een voorstuk dat kwam uit die taalstrijd van de meneer Koenders, hè, die zich inzette. Die zei van, goh, we zijn een kolonie van Nederland, maar we moeten onze eigen taal en cultuur hoog houden. En die heeft ze in de jaren 40, jaren 50 echt ingezet om die taalbewustwording onder het volk te stimuleren. En die strijd voor zelfstandigheid, voor in ieder geval de Afro-Surinaamse cultuur en taal, later uitmondend in de Wiegisani-beweging, de mensen als Bruma en anderen. Die hebben een hele grote rol daarin gespeeld. Dus ja, vanuit de Afro-Surinaamse groep, de nazaten van de slaafgemaakten, dat was hot, dat moest gebeuren. Mm-hmm. Maar ik begreep dat de Hindustanen, Javanen en Chinezen allemaal wel ook weer een andere en eigen dag. Ja, maar dat is iets van de laatste 50 jaar. Dat is echt way back. Toen terug in die dagen ging het echt om ja. Die 1 juli. En men zag het als toch wel een dag voor. Het is ook zo geformuleerd, een dag voor emancipatie. Ja. En wat ik weet van mijn oma, want om hierbij aan te sluiten over 1 juli, is dat, kijk, die EBG, dus de Evangelische Broedergemeente, de Protestantse gemeente, die had inderdaad al de kerkdienst op 1 juli. Ja. En de kinderen waren dan vaak daarna vrij. En dan weet ik dat als je geen lid was van die gemeente, maar bijvoorbeeld katholiek, dan zag je dus de kinderen langs de scholen gaan en die waren vrij. Dus er was al een soort, nou ja, laten we zeggen, ongelijkheid dat als jij dus in de EBG-hoek zat, dan was 1 juli had al meer body. En dus het was ook wel tijd om dat gelijk te trekken en dat voor iedereen het eigenlijk een dag was om bij stil te staan. Ja. Aan tafel zit ook onze vaste columnist John Jansen van Galen. Ja, ik wil even zeggen, jij werkte in Suriname in de periode, hè, rondom de onafhankelijkheid. Ik kwam in de jaren 70 en 80 heel veel in Suriname. Ja, wat herinner wat jij mij, je? Wat mij in de eerste plaats heel erg trof, was dat het beroemde en cruciale boek Wij slaven van Suriname van Anton de Kom in Suriname niet verkrijgbaar was. Ja. En dat niet alleen, het was in Nederland ook niet verkrijgbaar. Het is weer, in 1973 pas als roofdruk uitgebracht door Surinaamse studenten die in Nederland waren. Dat is trouwens een algemeen patroon, hè, in de koloniën, dat de bewustwording en het radicalisme en nationalisme op gang wordt gebracht. Denk maar aan Ho Chi Minh en aan zoveel anderen, door mensen die in de metropolen van het kolonialisme gaan studeren. En daar was dat ook. En, maar wat herinner jij, John, van Kitty Kotti? Welke plek had dat in Suriname? Dat had toen een plek, voor zover ik weet, van een vrije dag en van kerkdiensten. Pas later, in de jaren 80, is het op gang gekomen als wat wij hadden, Koningsdag. Allemaal mensen slenteren, kraampjes, vrolijkheid. Dus die invulling die is nog enorm, dat te maken heeft met bewustwording van zoveel eeuwen slavernij. Dat is eigenlijk pas, ja, ik denk na de jaren 90 echt op gang gekomen. En met een golf van bewustwording. Interessant. Marcus, als we dan teruggaan naar Nederland. Die eerste herdenkingen van de afschaffing van de slavernij vonden hier dus plaats in de jaren 60 en 70, zei jij net. Waren die qua sfeer nou vergelijkbaar met wat John over die viering in Suriname net vertelt? Nou, ik denk voor een deel wel. Omdat was het een feest. En ging het vooral om gaan dansen. Echt een feest vieren. Maar tegelijkertijd, dat waren dezelfde studenten die ook het boek van de Kom heruitbrachten. Mm-hmm. Die gaven de viering van de afschaffing van slavernij echt een politieke boodschap mee. Dus dat ging voor 75 ging dat heel erg om Surinaamse onafhankelijkheid. Maar tegelijkertijd ook, dat waren socialistische studenten. Dus het ging voor hun ook heel erg over internationale solidariteit. Dus zij betrokken daar ook heel expliciet bijvoorbeeld Marokkaanse, Turkse gastarbeiders, die toen nog zo heten, bij. Het ging ook over andere koloniën, het ging over Afrika. Dus zij wilden echt een internationale, socialistische eenheid voor. Mm-hmm. En in de jaren 90 zie je daar vervolgens weer een soort kantelpunt. Hè? Ja, Wat gebeurt daar? Veranderde. En toen was ook nog het idee, wij gaan vanuit Nederland een onafhankelijk Suriname opbouwen. En gaandeweg de jaren 80 met de militaire coup en de burgeroorlog werd dat steeds onwaarschijnlijker. En mensen gingen steeds meer denken van, we blijven echt hier en moeten hier ons thuis maken. Maar worden tegelijkertijd heel erg geconfronteerd met racisme en uitsluiting. Dus wat is eigenlijk onze positie hier? En op die manier kreeg het slavernijverleden ook weer een andere lading. Veel meer in termen van burgerschap. Mm. Dus er werd veel meer gepraat over, wij zijn al eeuwen onderdeel van dit koninkrijk en wij hebben als burgers van het koninkrijk gelijk veel rechten als iedereen. Daarbij aansluitend, jullie werkten, Jules en Marcus, samen aan een tentoonstelling nu te zien in het stadhuis van Amsterdam. Daarvoor voerden jullie gesprekken met allerlei mensen over hoe dat herdenken op 1 juli leeft in Nederland. Laten we luisteren naar een fragment uit die tentoonstelling, Herdenken en Helen. Aan het woord is Sylvana Simons. De herdenkingen zijn geen straf voor nazaten van daders. Maar eerder denk ik een manier om toch te proberen te helen en die gezamenlijk elkaar te vinden. Voor sommige mensen is het slachtofferschap heel ongemakkelijk. Dat zijn zwarte mensen die niets willen weten van deze geschiedenis. Want ze zeggen, ik ben toch geen slachtoffer. Ik maak mijn eigen leven. Dat is een hele neoliberale manier van denken, die ook weer wortels heeft in het hele systeem dat verantwoordelijk is. Jules, wat Sylvana Simons hier vertelt, hè, dat er mensen zijn die eigenlijk niets met Kitty Kotti hebben, omdat ze zich liever niet als slachtoffer willen afficheren. Hoe breed leeft dat? Ja, dat is de palet aan emoties. Hè. Kijk, je verschillende uitgangspunten, ja. Je hebt mensen die zeggen van, ik wil niets met jullie te maken hebben, omdat het niet per se van het slachtofferschap redeneert, maar het is opgelegd door de overheid. Dus dat is één gedachtegang. Maar dat zegt niets over het feit dat zij serieus herdenken. Het gaat alleen om die EU, het gaat om die datum van EU. Dus ja, slachtofferschap, dat is een gedeelte. Ik zou juist zelfs misschien willen zien in het palet van bewustwording. En hoe je bewust omgaat met het verleden. En hoe dat verleden doorwerkt naar het heden. Dus daarin zie ik toch wel kracht. En je ziet ook meer van dit soort, zeg maar, uitspraken en emoties. Maar ook ideeën over wat de geschiedenis gedaan heeft met de voorouders in het verleden. Mm. En het hier en nu. En hoe je leven hier invulling moet geven. En hoe je hier staande moet houden in deze samenleving. Ja, daarbij aansluitend. Laten we luisteren naar nog een fragment uit jullie tentoonstelling. Ja. Natuurlijk kun je niet alles daaraan ophangen, maar de relatie tussen, ik heb geen andere verklaring voor de oorzaak van de scheve verhouding tussen zwart en wit, dan dat ik het toeschrijf aan de slavernij. Marcus, jij deed onderzoek naar hoe het koloniale verleden ook nu nog doorwerkt en bekeek dus hoe mensen herdachten, bijvoorbeeld in de Bijlmer. Herken je dat er bij dat herdenken dus steeds meer een link met het heden en met het hedendaags racisme en discriminatie wordt gelegd, zoals ook in dit fragment gebeurt? Ja, dat gebeurt wel meer, inderdaad. En kijk, het is natuurlijk iets waar mensen mee ook worstelen. Dus het is niet zo dat ze per se steeds meer over slavernij de hele tijd willen praten. Maar ze worden er ook over vallen door. Hè? Dus zelfs al mensen die zeggen, ik wil eigenlijk er gewoon mij niet mee bezighouden. Dan komt er een film of dan maken ze iets mee. En dan worden ze toch mee geconfronteerd. Terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet willen. Je ziet gewoon hoe dat verleden zich toch ook opdringt op een bepaalde manier. Dat geldt zowel voor mensen met slaafgemaakte voorouders als ook mensen van met voorouders die slavenhouders waren. Dus je wordt er toch ook mee geconfronteerd. Dus het is voor veel mensen ook niet eens een keuze. Natuurlijk, Jules. Vul aan. Marcus, het punt is, als we het hebben over voorouders en slaafgemaakte en zij die niet slaafgemaakt zijn, zeg maar de rest van de gemeenschap, om even in twee categorieën schematisch te formuleren. Kijk, als je naar mij kijkt, je ziet een zwarte man. Ik heet Reizen. Reizen is de plek, een stad, dacht ik, dichtbij Duitsland. In Overijssel. Overijssel, ja, dacht je, John. Je bent niet constant mee bezig, maar feitelijk, iedere keer als ik zeg ik heet Sjoe Reizen, is dat een manifestatie van de slavernij. Het is ik heb geen familienaam toen gekregen. Je kreeg een familienaam als je vrij werd gemaakt. Of nou een toponiem is of een andere gekke bedachte naam. Het gegeven is, als ik ergens kom, dan is het mee aan, een zwarte man. Ja, van waar? Ik kom niet uit Amerika, ik kom niet uit Brazilië, ik kom niet uit China. Maar ik kom uit Suriname. Dus we weten, het heeft te maken met Nederlands transatlantisch slavernijverleden. En ik ben daarvan, mijn voorouders zijn daarvan, zeg maar, een voorbrengsel. En zo kun je dat doortrekken tot heden. Het wordt dus nu mogelijk gemaakt om je naam te veranderen, hè? Ja, maar om deze reden. Ja, maar daar gaat het niet om. Waar gaat het om, Jules? Ik denk het gegeven is, of je naam verandert of niet, je bent een product van, zeg maar, koloniale machthebbers toen geweest. In een soort pre-vorm van Europees expansiedrift en kapitalisme. Dat heeft een totale nieuwe orde gecreëerd. Een plek ergens in Zuid-Amerika, tot Suriname noemen. Totaal gecreëerd door andere machthebber die mensen bijeengebracht heeft. En we lopen, je hoeft niet constant mee bezig te zijn en bezig te houden. Maar als ik naar mezelf kijk, als iemand naar mij kijkt, dan weet je, daar is een stukje van koloniale geschiedenis. Ja. Punt. Die geschiedenis hebben jullie gestalte willen geven in de tentoonstelling. Marcus, die tentoonstelling heet dus Herdenken en Helen. Helen gaat niet zonder slag of stoot. Dat hebben we ook dit jaar gezien. Wat is het dat jij hoopt voor die toekomst van de herdenkingen? Tot slot. Dat is een moeilijke vraag. Maar kijk, ik denk dat we nu op een punt zijn waar deze herdenking ook niet meer weg te denken is. Dus hij zal gewoon blijven bestaan en hij zal ook veranderen. Je ziet ook in het verleden, daar hebben we het al over gehad. Herdenking had steeds andere politieke boodschappen. Dus ik denk dat het een herdenking is en blijft die meegroeit met de veranderende samenleving in Nederland. Maar dat het wel een vast onderdeel is geworden van het herdenkingslandschap in Nederland. Ik wil jullie zeer danken. Jules Reijsen, cultureel erfgoedspecialist bij onder andere Imagine IC en onderzoeker Marcus Balkenhol van het Meertens Instituut. En die tentoonstelling, Herdenken en Helen al genoemd, is te zien in de Stopera in Amsterdam en later ook nog in de Bijlmer. Ja. De gesprekken in de tentoonstelling zijn online vast te beluisteren via imagineic.nl. John Jansen van Galen. Overmorgen staan ze met de koning op het bordes. Een griezelkabinet, heb ik het al horen noemen. En iemand stuurde mij een opstel waarin hij de aandacht er ten overvloede op vestigt dat ook Hitler langs democratische weg aan de macht is gekomen. Boekenkasten vol worden geschreven over de aanstaande dood van de democratie. En de gerenommeerde linkse columnist George Monbiot meldt in The Guardian dat algemeen kiesrecht bij nader inzien een aanfluiting is voor de democratie. zou hij dat ook gevonden hebben als links de Europese verkiezingen had gewonnen? Ja, we hebben verloren. Dat is part of the deal in een democratie. Je kunt winnen of verliezen. Ze hebben gewonnen. De verbijstering en onthutsing bij de zogenaamde gevestigde partijen is groot. Ze meenden het gelijk en de meerderheid van nature aan hun zijde te hebben en deden dan ook weinig moeite om de populisten te bestrijden. Het populisme voedt zich met de breedlevende weerzin tegen de binnenkomst uit andere landen van vreemde snuiters en rare snoeshanen. De populisten willen daarom de grenzen voor hen sluiten. Wat stellen de oude gematigde partijen daar tegenover? Theocratische juridische stoplappen. Het is onuitvoerbaar, mag niet van internationale verdragen, maar nooit eens een ferm pleidooi voor migratie als vehikel van vooruitgang. Ze nemen het niet fier op voor migranten en vluchtelingen, maar verschuilen zich achter het argument dat aan hun komst nu eenmaal niets te doen is. Ooit Timmermans een pleidooi horen houden voor migratie, hem al eens horen betogen dat we al die mensen hard zullen nodig hebben voor onze gezondheidszorg, publieke diensten, hulpverlening, dat we ze na binnenkomst zo spoedig mogelijk grondig moeten opleiden om straks de ontelbare vacatures in onze maatschappij te vervullen? Wel nee, Timmermans, maar ook Klaver en Jette houden zich liever gedijst, bang om als vaandelvluchter te boek te komen staan. De laatste, zijn naam zijn met ere genoemd, de laatste die het nog volmondig tegen Wilders opnam, was Alexander Pechtold. Maar die is alweer 8 jaar weg. De rest kroop in zijn schulp. Bang dat tegenspraak voor Wilders hem alleen maar meer publiciteit zou opleveren of uit angst zelf uitgemaakt te worden voor praatjesmaker zonder ruggengraat. Je kon hem maar beter doodzwijgen. Bij gebrek aan tegenspraak gingen veel kiezers dus van de weeromstuit denken dat er wel muziek zat in wat hij Wilders allemaal zei. Niemand sprak hem immers tegen. Nu heeft hij 37 zetels en is schaduwpremier. Tel uit je winst. Het gematigde midden heeft het er lelijk bij laten zitten. En vooralsnog is er geen schijn van een strategie om Wilders alsnog de voet dwars te zetten. Timmermans, Klaver en Jette vinden blijkbaar de tijd nog niet rijp voor een tegenoffensief. En zo zijn ze, om het met Hans Manius Enzensberger te zeggen, ware helden van de terugtocht. Die vergelijking met Hitler geeft toch te denken. Niet omdat Wilders iets van hem weg heeft, maar omdat ook Hitler geen kind had aan de zogenaamde middenpartijen. Wilders won de formatie niet vanwege zijn 37 zetels, maar omdat de VVD en Omtzigt en Caroline hem zonder veel omhaal het kabinet inloodsten. U had iets anders verwacht van Omtzigt? Dan bent u de enige niet. Maar het eindresultaat is dat Wilders nu het land regeert en u heerlijk kunt huiveren over een griezelkabinet. Ware helden van de terugtocht. Dankjewel, John. Ja. Dit is de VPRO. Met Sophie Derksen. En vanaf volgende week gaan we weer van start met de OVT Zomerserie. Verzonnen verleden. Historische romans die geschiedenis schreven. Volgende week gaan we in de OVT weer van start met een zomerserie. En dit keer maken Pieter van Os en ik, Julie Blusset, een serie over historische romans. Allemaal boeken die ons beeld van de geschiedenis bepaalden. Ten goede of ten kwade. Denk aan Ik, Claudius, over de Romeinse keizertijd. De Klokkenluider van de Notre Dame, over middeleeuws Frankrijk. Of Gejaagd door de wind. Een boek dat het leven op een slavernijplantage in Amerika verbeeldde als idylle. Samen met onder andere Nelleke Noordervliet, Gustaaf Peek en Vanba Sherif duiken we in de boeken. Lees en luister mee vanaf volgende week in OVT of via de podcast OVT Zomers. De zomer komt eraan, maar vandaag is het zover in Frankrijk. De eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. En daar zou het radicaal-rechtse Rassemblement National van Marine Le Pen wel eens kunnen winnen. Historicus Marijn Kruk ziet daarin het voorlopig hoogtepunt van een populistische revolte. Hij was lange tijd correspondent vanuit Parijs, is auteur van het deze week verschenen boek Opstand, de populistische revolte en de strijd om de ziel van het Westen. Welkom Marijn. Ja, goedemorgen Sophie. Vandaag dus die verkiezingen. Laten Zeker. We daar beginnen met al jouw Franse ervaring. Wanneer weten we nou of de partij van Le Pen inderdaad als winnaar uit de bus komt? Nou, eigenlijk pas volgende week, want de verkiezing vindt maar plaats in 2 rondes. En er komt nog eens bij dat Frankrijk kent een districtenstelsel, waardoor eigenlijk we pas morgen weten hoe de kaarten liggen. Ja. Zeg maar Franse stemmen op lokale afgevaardigden. Je hebt 577 afgevaardigden in de Assemblée Nationale. En vanaf morgen weten we eigenlijk hoe de kaarten liggen. En ja, en hoe dat dan in die afzonderlijke districten zal gaan lopen. Ja, feit is dat Le Pen voorop gaat in de peilingen. Zeker, zeker. Maar ik moet ook zeggen dat die peilingen zijn dus nationaal. Ja. Dus ja, je kan er niet zo heel veel over zeggen. Nee. En ook daarna moet het helemaal gaan blijken. Want vanaf morgen gaat het heel spannend worden. De komende week wordt ook een heel soort heksenketel in Frankrijk. Want dan gaat dus iedereen verbonden sluiten met iedereen. Op weg naar die tweede ronde. Precies. Ja. Laten we toch nog even de aanloop van deze verkiezingen onder de loep nemen. Het uitroepen van deze verkiezingen nog maar 3 weken geleden wordt door heel velen een grote gok van Macron genoemd. Leg nog eens uit waarom. Nou, grote gok, misschien wel een soort een kamikaze-actie, zou je misschien zelfs kunnen zeggen. Omdat toch heel veel opwijst dat, nou ja, wat je net zei, dat Rassemblement National gewoon echt de hele dynamiek mee heeft in die verkiezingen. Ja. En Macron ook zelf misschien een beetje onderschat hoe impopulair hij is. Maar is het een inschattingsfout geweest? Nou, ik denk het zelf wel. Dit verwijt krijgt hij vaak, hè? Dus van arrogantie, dat hij alles zelf wil doen, dat hij een bedweter is. Wat hem ook wel onderscheidt met andere Franse presidenten, dat er een soort haat, zeg maar, tegen hem leeft. Waar ik zelf eigenlijk nooit echt ook de vinger heb op kunnen leggen, hoor. Het is iets heel irrationeels. Hij is gewoon misschien te briljant, dat hij te goed doet. En ik vond dat een Frans historicus, Pierre Rosanlon, dat eigenlijk heel, heel treffend zei vorige week op de Franse tv. Die zei, il est enfermé dans la certitude de son talent. Dus hij is opgesloten in de zekerheid van zijn talent. Hmm. Daar zitten we dan mooi mee, althans de Fransen. Want Macrons grote rivaal Le Pen maakt onderdeel uit van wat jij een populistische revolte noemt in jouw boek Opstand. Ja. Ik wil met je de geschiedenis in. Want in je boek schrijf je dat die revolte in Frankrijk begint met de publieke zelfmoord van een Franse geschiedenisleraar in 2013. Vertel, wie was hij? Dat was Dominique Venner. Hij was een extreemrechtshistoricus. En hij pleegde zelfmoord in de Notre-Dame. Hij schoot zichzelf door zijn hoofd voor het altaar van de Notre-Dame in 2013. En voor mij was dat eigenlijk het startpunt voor mijn boek, voor mijn research. Omdat op dat moment eigenlijk niets erop wees dat er zo'n soort doorbraak zou komen. We zaten in een wereld waarin je nog kon geloven in een soort internationalistisch liberalisme. Je had Obama, die zat stevig in het zadel. Ook in Europa was dat eigenlijk, ja, was eigenlijk niet echt een veldje aan de lucht liggen. Nee, maar leg inhoudelijk eens uit als je wil. Waarom is die zelfmoord van deze Franse geschiedenisleraar voor jou nou zo'n sleutelmoment? Nou, hij is in die zin, het is geen sleutelmoment, het is een startmoment. Het is voor mij persoonlijk was het een sleutelmoment, omdat ik opeens bewust werd van de aanwezigheid van een bepaald soort van een denktraditie, waarvan we eigenlijk dachten dat die was verdwenen. Namelijk de anti-verlichte, identitaire denktraditie, die eigenlijk een beetje was ondergesneeuwd geraakt door het liberalisme vanaf de jaren 90. Ja, want Zenner, deze Venner, Dominique Venner. Venner, pardon. Ja. Zin speelde in zijn afscheidsbrief op een contra-revolutie. Ja, nou, eigenlijk, ik moet dat even specificeren. Dat is eigenlijk ook heel interessant en heel fascinerend. 10 dagen na zijn zelfmoord, dus in mei 2013, 11 jaar geleden, werd hij gecremeerd en was er voor de Notre-Dame een kleine herdenkingsdienst. En daar stond een Franse schrijver, die op zich heel obscuur, die vrijwel niemand kende. En die stond daar met een megafoon een soort speech te houden. Waarin hij eigenlijk dat zei, dat het zeg maar tijd was om de omkering om te keren. En die schrijver was Renaud Camus, die we inmiddels eigenlijk allemaal kennen door zijn term omvolking. Hmm. Maar leg nog eens uit, waar was die populistische contra-revolutie, zoals jij hem noemt, op uit? Nou ja, die is erop uit om wat zij zelf beschouwt als een soort van zeg maar totalitair denken, links denken, wat vanaf de de meiopstand van 1968 dominant was geworden. En zeker zin bezit had genomen van de elites, van het establishment. En op een bepaalde manier de Franse samenleving, maar eigenlijk ook het hele Westen in het algemeen, decadent had gemaakt. Dus de kracht eigenlijk uit die samenleving had weggezogen, waardoor het eigenlijk kwetsbaar was geworden voor het andere groot gevaar, namelijk immigratie. En in jouw boek is dus te lezen hoe deze ideeën al veel langer sluimerden eigenlijk. Hè? Je zegt, er is te weinig oog voor de rol van ideologie en ja, hoe het rechtsradicalisme daardoor wordt aangejaagd. Ja. Je gaat terug naar de tijd van de verlichting, bespreekt denkers ook uit de 20e eeuw. Wanneer zie je nou in het moderne Frankrijk dat dit gedachtegoed grotere aanhang krijgt? Nou, dat is eigenlijk op het moment, en dat speelt eigenlijk ook gewoon in Nederland hoor. En op het moment dat centrumrechtse partijcentrum, rechtse politici, dit discours van cultuur, van identiteit, een soort identitair denken gaan hameren op die nationale identiteit gaan overnemen. En wie is dat in Frankrijk? Nou, dat is in Frankrijk is dat Sarkozy. Hij was, ja, dat is 2007, Sarkozy, 2007 kwam hij aan de macht. Ja. En hij, nou ja, ik weet het ook nog wel. Ik stond er ook wel echt wel van te kijken dat hij in die verkiezingen, in die aanloop naar die presidentsverkiezingen, een campagne speech hield, waarin hij frontale aanval opende, ook op 68. En op die linkse studentenrevolt en dat linkse denken wat daar het gevolg van zou zijn. Maar ook bijvoorbeeld dat hij, zodra hij president was, ministerie stichten van immigratie en nationale identiteit. Mm. En het idee was eigenlijk, en het leek aanvankelijk ook te lukken, hiermee snijden we radicaal rechts de pas af. Hè. Mm. Zeg maar Jean-Marie Le Pen, de vader van Marine Le Pen, de huidige chef van de Rassemblement National. Die leek ook even verslagen, maar op hetzelfde moment werd er een soort veld gecreëerd waarin je het alleen nog maar ging hebben over cultuur, over identiteit, over immigratie, wie wij zijn, het eigene. En eigenlijk is dat gewoon het domein van radicaal rechts. Mm, en waardoor Sarkozy dus ook zelf weer nog verder naar rechts zeker moest opschuiven. Nou ja, zeker. Kijk, en dat werd gewoon een soort race to the bottom. Ja. Waarin hij zich eigenlijk zelf moest gaan radicaliseren. Maar dan, wat je dan al heel snel ziet, is dat mensen dan toch het origineel prefereren boven de kopie. Ja. In Frankrijk is die verrechtsing inmiddels zo ver voortgeschreden dat het Rassemblement National in het centrum van de macht kan komen. In Nederland gebeurde dat al. Hoe past dat Rassemblement National nou in die populistische revolte die jij net hebt geschetst? Waar is die partij concreet op uit? Nou ja, kijk, dit zien we dus overal eigenlijk, dus in het Westen, dat gewoon een idee voor dat onze identiteit, dat onze westerse eigenheid bedreigd is door immigratie vooral. En ook door linkse elites die geen oog hebben voor die identiteit. En die is in zekere zin gewoon het gewortelde Westen te grabbel gooien. Hmm. Maar als het bijvoorbeeld om het medialandschap gaat, hoe hebben deze ideeën zo'n grip op Frankrijk kunnen krijgen? Nou ja, dat vond ik eigenlijk ook heel fascinerend. Kijk, ik ben voor mijn boek begonnen. Er werd heel veel gesproken over populisme. En het idee was, er is een boze burger en en daar moeten we naartoe. Die moeten we gaan bevragen. En die moeten we serieus nemen en luisteren naar zijn problemen. Want het establishment heeft al die problemen altijd genegeerd. Dus ik ging, overal in Europa ging ik dus met boze burgers praten. Alleen, ik proefde wel een soort ontevredenheid. Maar ik vond het ook heel incoherent wat ze zeiden. Ik kon niet echt begrijpen waar het nou echt vandaan kwam. Want en toen dacht ik van, je hebt die boze burger, maar ik zie ook, hij wordt ook een bepaalde richting ingekneed, toch? Wel, het gaat allemaal door die ideeën en door gedachten. Gaat niet naar links. Die gaat allemaal naar rechts en radicaal rechts. Mm-hmm. Maar je zegt dus, die onbestemde ontevredenheid van bovenaf wordt die wel degelijk richting radicaal rechts gekneed door ideologie. Dat is eigenlijk het punt dat je maakt. Het zijn eigenlijk zeg maar twee stappen. Hè? Want je hebt dus die ideologie. Maar het is ook een soort voortschrijdend inzicht van mezelf geweest. We hebben heel veel gesproken over zeg maar individualisering, over sociale media. Die maakten dat zeg maar journalisten niet meer de poortwachters zijn. Maar als je in Frankrijk kijkt, wat je eigenlijk gewoon ziet, is best wel klassieke propaganda van één man, van één tycoon. Hè? Mm. Vincent Bolloré heet die. Dat is een ultra-katholieke mediamagnaat. Die allerlei zenders heeft opgekocht. En daar die boodschap vanaf boven naar beneden die samenleving inpompt. En dus echt heel succesvol. Mm. De grote vraag, kan de radicaal-rechtse soms ronduit illiberale contra-revolutie die door zowel Europa als ook de Verenigde Staten raast nog gekeerd worden? Nou, dat weet ik niet, maar aansluitend ook bij de column van John. Kijk, er is een soort paradox dat zij dus nu over aan de macht komen. Hmm. met een programma wat niet uitvoerbaar is. Want zij willen eigenlijk, zeg maar, terug het verleden in. Ja, ze willen allemaal dingen waarin ze gaan stuiten op de muur van de werkelijkheid. En dat is, ja, vind ik zelf eigenlijk iets heel geks. Er is een idee, dus nou ja, zeg maar, dus een, ja, zeg maar de moderniteit. De geschiedenis gaat best wel in de richting van, nou ja, zeg maar, kijk naar het homohuwelijk, zeg maar, kijk naar MeToo, kijk naar de aandacht voor niet zichtbare vormen van, zeg maar, discriminatie en racisme. Zeg maar, kijk naar de bewustwording op het gebied van klimaat. Dat is eigenlijk een trend die veel sterker is en veel langer en veel dieper is dan ja, dus de, ja, er is een idee dat ja, zeg maar, radicaal rechts komt aan de macht. Zeg maar, terwijl de samenleving eigenlijk de andere kant uit beweegt. En links daar ondertussen niet op kan, electoraal kan kapitaliseren. En dat is een soort paradox die ik aanstip. In dat boek Opstand dus. Dank Marijn Kruk voor je komst. En uiteraard, jouw boek gaat niet alleen over Frankrijk, maar ook over Nederland, Hongarije en al die andere plekken waar radicaal rechts zich manifesteert. En het boek ligt nu in de Betere Boekwinkel. Boeken. Met Fresco Samsin. Fresco Samsin is hier met drie historische boeken. En één van die boeken wordt ons boek van de maand. Wat betekent dat de luisteraars daar kans op maken. Ja, je vertelde al dat je zeer geroerd was door het werk in kwestie. Houd ons niet langer in spanning. Welk boek heb je uitgekozen? Ik hou nog één seconde langer in spanning. Namelijk, het was heel moeilijk kiezen tussen twee boeken die mij eigenlijk allebei heel erg roerden. Ik heb gekozen als boek om weg te geven Het Indische Licht. En Het Indische Licht gaat over een kunstenares en Beb Rietveld. En dat is een dochter van de Gerrit Rietveld. En deze kunstenares die gaat naar Nederlands-Indië samen met haar zoon. En komt daar eigenlijk, zonder dat ze dat had verwacht, in de oorlog terecht. En Erika Prins, de schrijfster van dit boek, zij is van de, laat me kijken, want ik wil dit noemen, historisch bedrijf. Dus zij is echt een beroepsresearcher voor geschiedenis. Wat zij doet is, zij gebruikt alle portretten, want deze Beb Rietveld die maakte voor het kamp, in het kamp en ook nog daarna portretten van kinderen en moeders die in dat, ja, in die tijd leefden. En bij elk portret ontrafelt ze eigenlijk het verhaal. Doet Erika Prins. Ja, dat doet Erika Prins. Dus wat we voor ons moeten zien, als ik zal een voorbeeld geven. Want het zijn maar mooie portretten met pastelkleuren. En je kunt zien dat niet alles op papier is, maar soms ook op restjes karton. En dan is er bijvoorbeeld een hoofdstuk, want elk hoofdstuk gaat dan over zo'n portret van een Hongaarse jongen, van wie de vader in 1920 naar Nederland is getrokken. Omdat Nederland hielp dan bij de armoede in Hongarije. Zijn vader komt terecht in Nederland en keert niet meer terug naar Hongarije. In dat gezin wordt er een jongen geboren. En ze zijn dan opeens in Nederlands-Indië. En in Nederlands-Indië komt dit gezin terecht in het kamp. En merk je dat deze jongen vaak zijn moeder moest missen. Die lag in het ziekenhuis. En hoe zwaar dat was voor die jongen. En wat mij dan raakt in die korte, hele objectieve portretten. Soms dat je denkt, nou, mevrouw Prins, gebruik meer van dat dagboekmateriaal. Maar juist dat ze dan soms een zin geeft, zoals dat deze jongen in dat kamp, op het moment dat hij in Nederland terug is en hij ligt op sterven, dat hij dan op dat moment weer in dat kamp is. En zo heeft elk In zijn herinneringen. Ja. En dus in dit boek, ik heb ook geschreven in de kaft, want ik schrijf dan in boeken, sorry. Deze wordt niet weggegeven, wat ik erin schrijf. Maar zou meerwaarde hebben. Wat mij raakte is van, we zijn natuurlijk een maatschappij waar we snel toch dingen tot ons willen nemen. Dit is een boek waarbij ik zou zeggen, zet 's ochtends een portret neer van deze goede, mooie kunstenares. En kijk Leerling naar van Charlie Torop, hè, was hè? Ja, inderdaad. En zet hem neer en aan het einde van de dag lees je met je kind, lees je een hoofdstuk. En laat het dan doordringen wat daar gebeurd is in die kampen. Nou lezen we dus over de mensen die Beb heeft geportretteerd, Beb Rietveld. Maar leren we de kunstenaar zelf ook kennen? We leren haar al sijpelend door de hoofdstukken. Want haar vriendenkring komt langs. We leren haar kennen door wat de kinderen zeggen over haar. Van ja, we moesten zingen tijdens het schilderen, want dan dachten we niet zo aan de oorlog. Dus we krijgen allemaal kaleidoscopische inzichtjes in Beb. En dat maakt het eigenlijk juist extra. Raakte mij daardoor nog extra. Want? Omdat je er niet helemaal vat op krijgt? Nou, ik denk wat mij echt raakte is mijn... ik ben net geïntroduceerd als de Surinaamse wortelhebbende fresco. Maar de andere kant van mij is Indisch. En ik zag opeens mijn ooms en tantes en mijn oma langskomen voor mijn geestesoog. En zo'n vrouw die dat vastlegt. Want heel veel van die kinderen zeggen ook, in één hoofdstuk zegt een kind die nu hoogbejaard is, en die heeft dat portret voor zich en die zegt, ja, die uitgeholde, verdrietige ogen, ik herinner me er niks meer van. En dit portret eigenlijk toont iets wat ik mij niet meer herinner. En ja, dan schiet ik dus vol. Omdat bij ons thuis, en dat is het boek doordrenkt, de zwijgcultuur, er werd niet over gesproken. Dus opeens ging er voor mij de ogen open. Als u als luisteraar nou kans wilt maken op dit boek van de maand, en dat wilt u zeker na deze introductie, laat dat dan weten via onze sociale media of stuur een mailtje naar ovtboek@vpro.nl. Maar dat is dus nog niet alles, want je kon bijna niet kiezen, Fresco. Nee, ik kon niet kiezen. Wat is dat tweede prachtige boek? Het tweede boek, en John naast me zei al, dat heb ik ook gelezen, Indische Adel. Dan deugt het. Precies. We er heel anders over. Ik kan hier ook veel over zeggen. Het raakte mij ook omdat Indische Adel Egbert Fortuyn. Ja, sorry. Ja. Indische Adel van Egbert Fortuyn. En het boek gaat over een familie van Braam, die ik kende als grote kooplui in China in de 18e eeuw, waardoor we enorme kunstcollecties hebben in het Rijksmuseum. Maar dit gaat eigenlijk het vervolg daarop. De familie van Braam, die van niet-adel adellijk werd en vervolgens in Nederlands-Indië terechtkomt als familie. En daar van hoog naar laag eigenlijk sprongen in status maken. En zoals Egbert Fortuyn ook noemt, verkleuren. Hmm. Mensen kregen relaties. Bruineren, vond ik het mooiste woord. Ja, bruineren. Kinderen en dan waren ze gebruineerd. Nou, precies. Omdat er relaties. Zo werd dat genoemd. Ja, ja. En er kwamen relaties tussen die Nederlandse familie en de mensen wat ze dan noemden de inlanders. En ik vind dat dit boek, de helft van de prijs zit dus, daar moest ik om lachen, je betaalt voor heel veel referenties en bronnen. Maar dat is ook denk ik gelijk de waarde. Nu staat ook weer de hele geesteswetenschappen onder schot voor bezuinigingen. Dit boek bewijst wel dat hoeveel je eigenlijk aan de oppervlakte kunt krijgen door alle bronnen na te gaan. En deze Egbert Fortuyn, dat is dus eigenlijk gewoon een slavist. Nou, gewoon. Dat is een slavist, professor slavistiek. Hoogleraar slavistiek is hij. Ja. En die schrijft dus nu dit historische boek over Nederlands-Indië met een heleboel voetnoten. Maar wat is de andere helft van de prijs? De andere helft van de prijs gaat over die familie. Waar wij gewoon leren hoe een adellijke familie daar in Nederlands-Indië, hoe dat samengaat, eigenlijk versmelt met de samenleving ter plekke. En dit is de familie van zijn levenspartner. Het is met een academische objectiviteit geschreven. Ook juist omdat het niet zijn eigen familie is. Maar daarom niet minder treffend, omdat er heel veel brieffragmenten ook in zitten. Die heel goed laten zien, echte communicatie tussen familieleden. Ja, hoe er ook werd aangekeken, soms racistisch. Soms juist verrassend tolerant. Ten opzichte van bijvoorbeeld vroege huwelijken met de inlanders. Ja, want dat mij het meest tof is, die een van die van Braams, die trouwt dan met een inheemse vrouw. Ja. Die voedt zijn kinderen op, totdat die man overlijdt. En dan wordt ze onder curatele gesteld en dan mag ze de kinderen niet meer opvoeden. Want dan is ze niet meer verbonden aan de familie Precies, van Braams. Dan wordt ze eigenlijk gewoon buitenspel gezet. Het dieptepunt van het boek eigenlijk. Ja, dat was inderdaad, dat moment is mij ook inderdaad heel erg bijgebleven. Indische Adel dus, van Egbert Fortuyn. Tweede boek dat je meegenomen had. En er is er nog één op je stapeltje. Kijk, gelijk derde de boek, tijd. Ik zeg het maar even. Ja. Afrika van Zenaab Badawi in de vertaling van Beb Fontijn. weer een BEP. Ja, Badawi ken ik als BBC-presentator. Ja, daar is ze ook heel beroemd over. Ja. Van. Voor ze mij... schreef nu dus een overzichtsgeschiedenis van heel Afrika. Ja, dus nou ja, ik hoor het al aan je intonatie. Dat is ook iets dat je denkt, nou, dat is ambitieus. Moet je dit willen? Kijk, ik kende haar ook als van BBC, maar zij is ook directeur van SOAS. Dus dat is een universiteit in Londen die zich ook specialiseert in deze geschiedenissen. Zij gaat in het boek, zij neemt de lezers mee in haar reis door heel Afrika. 7 jaar over gedaan en ze gaat naar alle gebieden en ze gaat alle geschiedenissen beschrijven en ze spreekt met heel veel mensen en het is voor mensen die helemaal niks weten van het continent, kan ik me voorstellen dat het een eye-opener is. Maar ik ben, in tegenstelling tot heel veel recensenten, niet zo heel erg gek van dit boek. Ik ben er niet weg van. En omdat niet? Het te veel wil. En waarbij er ook nog eens mythen en feiten, niet bewust denk ik door deze auteur, maar door elkaar gaan lopen, waardoor het publiek niet meer weet wat waar is en niet. En ik vind een mooi voorbeeld bijvoorbeeld, op een gegeven moment spreekt ze met een archeoloog. En het gaat over de geschiedenis van Carthago. Mm-hmm. En Dido, die daar als Fenicische prinses in Carthago het Rijk wil stichten, het Carthaagse Rijk. En aan de andere kant, aan de kant van Troje, dan hebben we Aeneas. Dat is van Virgilius een prachtig epos. En dat is heel erg niet op feiten gebaseerd en heel erg fictief. En zij laat het een beetje in het midden dat eigenlijk fictief is. En voert dan vervolgens ook een archeoloog op daar die zegt, ja, Dido is helemaal verkeerd weergegeven door de geschiedenis, door de westerlingen. Want dat was eigenlijk een hele dappere vrouw en heeft zelfmoord gepleegd omdat ze met een berber moest trouwen. Dus we gaan eigenlijk een hele geschiedenis in, terwijl die eigenlijk gebaseerd is op een werk van een fictief werk van Virgilius. Maar bedoel je nou dat Badawi suggereert dat Dido geen verzonnen personage van Virgilius is? Ze laat het in ieder geval veel en veel te veel in het midden. Maar waar Badawi natuurlijk ook niet omheen kan, is dat Afrika meer orale dan geschreven geschiedenis heeft. Dus ze moet ook putten uit overgeleverde verhalen. Ja, en ik vind dus eigenlijk, want dit is het sterke punt waar ik heel erg op, waarom ik het wilde lezen, was dit is een geschiedenis van Afrika vanuit het Afrikaanse perspectief. En ik vind dat na het einde van een boek, dat ik denk, ja, dat is een great selling point, maar iets waar ze niet goed, zij kan dat niet goed leveren, omdat zij natuurlijk heel veel Europese bronnen moet gebruiken, want dat waren de mensen die schreven, maar tegelijkertijd, en dat vind ik de gemiste kansen, vanuit de materiële cultuur, bijvoorbeeld de Benin bronzen, dus waar nu in de richting van Ghana, Nigeria, dat die bronzen vertellen eigenlijk in beeld de geschiedenis. Zij had daar veel meer ook daarop kunnen ingaan. En ze mist dus ook in al die compleetheid soms echt wel gebieden in Afrika dat ik denk, zoals bijvoorbeeld het Weda-koninkrijk. Ja, daar die komen niet langs. Neem niet weg. Het is gewoon wel toch heel interessant om te lezen. Ondanks al mijn kritiek. Met een paar kleine kanttekeningen. Dankjewel, Fresco. Voor wie de titels van de besproken boeken wil nalezen, dat kan uiteraard op onze website vpro.nl/OVT. En om kans te maken op het boek van de maand, ga nogmaals naar onze sociale media of stuur een mailtje naar ovtboek@vpro.nl. Nu is het tijd voor het nieuws. Daarna zijn we terug met nog meer literatuur en wel als onderdeel op de Olympische Spelen. Verder duiken we naar aanleiding van het eerste veelbesproken treffen tussen Biden en Trump in de geschiedenis van Amerikaanse verkiezingsdebatten en in het verhaal van een bijzondere Surinaamse uitvinder. Radio 1. Deze week in de perstribune van Max. Parlementair journalist Joost Vullings. Is er liefde tussen die partijen? Nee, dat niet. Over het nieuwe kabinet, zijn podcast De Stemming en zijn nieuwe boek over een nieuw politiek tijdperk. Heel negatief geladen ben ik. Ben je negatief geladen deze week? Ja, heel negatief. Oh jee. En handbal international Yara ten Holte. Goeie save van ten Holte. De keepster van Oranje doet een gooi naar eremetaal op de Spelen van Parijs. Ja, dat is een droom van iedereen. Joost Vullings en Yara ten Holte. Straks tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bluebeard. Een bloedstollende opera in de Weerspoelkathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. Lees de nieuwe Nicky French Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French. Nu overal verkrijgbaar. Bluebeard. Holland Opera. Mis het niet. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Prikkel nu je zintuigen in de tentoonstelling True Colors. Axe Nobel Art Foundation in Kunstmuseum Den Haag. Tickets via kunstmuseum.nl. Moeten we het niet laten bezorgen? Nee joh, dat past. Oh, past tegenwoordig ook niks meer in een auto, hè? Dat is niet zo slim. Gelukkig is alles makkelijk en snel geregeld met een autoverzekering van Allianz Direct. Bespaar je ook gemiddeld €225. Allianz Direct. It's not hard to be smart. Nu in Fotomuseum Den Haag. Boris Michailov, Oekraïens dagboek. Scherpzinnig en pijnlijk actueel. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl. NPO Radio 1. 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas zijn er naar schatting 115.000 Gazanen naar Egypte gevlucht, meldt de Washington Post. Dat terwijl Egypte regelmatig zegt niet van plan te zijn inwoners van Gaza op te vangen. Veruit het grootste deel van deze groep is het land binnengekomen op een toeristenvisum. Ze kregen daarbij hulp van een bedrijf dat daarvoor een forse vergoeding vraagt. De krant schrijft dat het bedrijf gelieerd is aan de Egyptische veiligheidsdiensten. Egypte ontkent al langer dat het zaken doet met dit bedrijf. Vanochtend is de eerste drielandentrein vertrokken. Vanaf vandaag is het mogelijk om te reizen tussen de Duitse stad Aken, Maastricht, Heerle en het Belgische Luik zonder over te stappen. Het project wordt al jaren voorbereid en is meermaals uitgesteld. Over de kaartverkoop zijn de drie landen het nog niet eens. Tussen Aken en Maastricht kunnen reizigers bijvoorbeeld een OV-chipkaart gebruiken, maar tussen Maastricht en Luik niet. De drielandentrein rijdt voorlopig één keer per uur. Orkaan Beryl is onderweg naar het Caribisch gebied. Het Amerikaanse orkaancentrum heeft daarvoor een weerwaarschuwing afgegeven. De orkaan bereikt nu windsnelheden tot 120 km per uur en de verwachting is dat die storm nog krachtiger wordt. De precieze route is nog niet duidelijk, maar ook de eilanden Sint-Eustatius, Saba en Sint-Maarten moeten vanaf vanavond rekening houden met ernstige overlast. En een man uit Den Haag heeft vannacht een koningspython in zijn huis gevonden. Het dier zat verstopt achter de radiator. Volgens een fotograaf ter plaatse hoorde de bewoner ineens een vreemd geluid in de woonkamer. Hij ontdekte een dikke slang van ongeveer een meter lang en belde 112. De dierenambulance is het dier komen vangen en heeft het naar een speciale opvang gebracht. Waar de koningspython vandaan kwam, is niet bekend. Het weer, het is droog met geregeld zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Later op de dag volgt nog een enkele bui. En ook morgen af en toe een bui met tussendoor de zon. Het is dan wat frisser met een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Het begint alweer drukker te worden op de Nederlandse wegen. Onder andere door politiecontrole op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen Zevenaar en de grens alweer 25 minuten oponthoud. Door werkzaamheden bij Rotterdam staat er file op de A16 van Breda naar Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein. Daar sta je alweer 10 minuten in de file. Er zijn technische problemen aan de Vlakentunnel en daardoor is de A58 Vlissingenberg op Zoom in beide richtingen dicht tussen knooppunt De Poel en de afrit Ierseke. Door omrijders daardoor ook file op de N289 van Goes naar Putten. Tussen Goes en Biezelingen is de vertraging een kwartier. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis. Omdat iedereen dierbare spullen heeft. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling met publiekslievelingen uit de 19e eeuw. Met topstukken van Maris, Israëls, Ronner Knip, Jonkind en vele anderen. Nu te zien in het Dordrechts Museum. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Sophie Derksen. Welkom terug bij OVT. Straks een documentaire over het opmerkelijke leven van Jan Ernst Matzeliger. Hij werd als tot slaafgemaakte geboren op een plantage in Suriname en eindigde als uitvinder in de Verenigde Staten. Een passend verhaal. Eén dag voor Kitty Kotti, dachten wij zo. En we hebben het over de tijd dat literatuur nog een onderdeel was op de Olympische Spelen. Maar eerst afgelopen donderdag vond het eerste presidentiële debat plaats in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen in november. Binnen de Democratische Partij brak groot paniek uit na het krakkemikkige optreden van president Biden. Niet zonder reden, in de geschiedenis van de Amerikaanse democratie zijn debatten vaak bepalend geweest, zegt Sarah Polak, docent Amerikanistiek aan de Universiteit Leiden. Welkom, Sarah. Goedemorgen. Ja. Toch eerst maar eens dat veelbesproken debat. Hoe heb je dat zelf bekeken? Ik denk zoals de meeste mensen. Het was echt wel heel erg vreselijk om te zien hoe het Biden verging. Hij was natuurlijk een beetje ziek op dat moment. Hij was heel erg hees. Hij stond het sowieso al. Dus dat maakte het ook niet beter. En hij ratelde heel snel heel veel inhoudelijk ongetwijfeld goede teksten af. Maar waarvan je toch niet echt voelde dat hij het voelde. Of moeilijk te beoordelen. Terwijl Trump, ja, die was gewoon Trump. Dus ongeveer de helft van de dingen die hij zei was niet waar. Maar het was wel een performance waarmee die toch heel duidelijk, ja, veel meer contact maakte met het publiek, veel meer. Dus Trump deed het niet als het gaat om de inhoud, maar wel als het gaat om de performance, gewoon heel erg veel beter. In een debat georganiseerd en gereguleerd door de CNN, dus een serieus medium. Ja. Dus dat gaf eigenlijk de indruk dat van deze twee mensen nu Trump de serieuzere kandidaat is. En dan draait het in de nasleep van dit debat vooral om de vraag of Biden op zijn hoge leeftijd nog tegen deze klus is opgewassen. Mede door momenten zoals deze, laten we er toch nog maar even naar luisteren. Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the with the COVID. Excuse me, with dealing with everything we have to do with. Look, if we finally beat Medicare. Ja, ik vind het moeilijk om naar te luisteren. We hoorden Joe Biden hier vastlopen na een vraag over de economie. Gaat het nou in alle tumult achteraf vooral over de vorm van Biden, Sarah? Of wordt er toch ook nog iets gezegd over de inhoud van wat er in dat debat gewisseld is? Nou ja, voor zover ik het gevolgd heb, gaat eigenlijk het debat na het debat gaat eigenlijk alleen maar over de vorm. Ja. Over dat Biden het niet meer kan. Je hoort ook allerlei. Hij heeft teksten, inhoudelijk interessante teksten, goede posities. Hij is omringd door de juiste mensen. Hij is nu al vier jaar president. Daar kan je van alles van vinden. Maar dat gaat echt wel goed op een bepaalde. Op een soort van uitvoerend niveau. En dit kunstje, dat is gewoon nu echt niet gelukt. En het is natuurlijk ook echt een kunstje. Wat misschien ook helemaal niet zoveel zegt over de competentie van iemand, maar die nu natuurlijk wel heel erg makkelijk gebruikt wordt aan alle kanten om te zeggen van hij kan dit niet meer, hij is te oud, hij moet terugtreden. Dat frame, dat is nu zo sterk aanwezig dat wordt moeilijk om nog vanaf te komen. En dus wordt de grote vraag hoe de Democratische Partij dit gaat fixen. Als het gaat om het belang van dit soort debatten, laten we de geschiedenis ingaan, want daar zijn we tenslotte voor. Wanneer was er voor het eerst zo'n presidentsdebat in Amerika? Eigenlijk het grote historische beginpunt van deze debatcultuur is in 1860. Toen eigenlijk een paar jaar daarvoor nog debatteerde toenmalig kandidaat Abraham Lincoln tegen zijn tegenstander Stephen Douglas. En dat is eigenlijk een van die debatten. Dat was natuurlijk niet op televisie of op radio of wat dan ook. Maar dat was gewoon live. En dat werd als lange teksten uitgegeven, als campagnemateriaal ook. En dat bijvoorbeeld in een van die speeches zegt Lincoln, de beroemd geworden woorden: a house divided against itself cannot stand. We moeten als Verenigde Staten verenigd blijven. En natuurlijk kort daarna, in 1861, valt het alsnog uit elkaar in het conflict over het behoud van slavernij. Maar dit was dus een periode waarin er een verslag gepubliceerd werd met dit soort volzinnen erin. Heel inhoudelijk gedebatteerd werd, Maar dat was het dus, qua media, zo gezegd. Die traditie van politieke debatten op televisie, die begint in 1960. Met de beroemde Nixon-Kennedy-debatten. Het is eerst in eerste instantie radio. Ja. Dus laten we even luisteren. Nee, pardon, ik moet het anders zeggen. Wij zijn natuurlijk radio, dus laten we even luisteren hoe dat eerste televisiedebat klonk. Why do you think people should vote for you rather than the vice president? I come out of the Democratic Party, which in this century has produced Woodrow Wilson and Franklin Roosevelt and Harry Truman. I think Mr. Nixon is an effective leader of his party. I hope he would grant me the same. The question before us is, which point of view and which party do we want to lead the United States? Mr. Nixon, would you like to comment on that statement? I have no comment. Ja, in ieder geval in hoffelijkheid een wereld van verschil met Biden versus Trump. En kan je nou zeggen dat die eerste televisiedebatten, Sarah, ook echt meer over de inhoud gingen? Ik denk dat ze meer over de inhoud gingen dan nu. Maar het is inderdaad wat je zegt. Wij zijn op de radio, maar het was ontzettend belangrijk dat die televisiedebatten te zien waren. Want een van de verklaringen die gegeven wordt nu, en zelfs ook door Nixon zelf gegeven, is later voor Nixon zijn nederlaag in die verkiezingen van 1960, is eigenlijk juist dat hij het op televisie niet goed deed. Hij had het spel van op televisie zijn nog niet door op een moment dat Kennedy dat wel had. En het allerberoemdste voorbeeld daarvan is dat Nixon geen make-up op wilde. Dat vond hij niet passend, niet mannelijk of zo. En dus stond hij daar met een zweterig hoofd. Is dat hij dus op televisie heel erg zweet en glimt. En je ziet Kennedy mooi wezen en Nixon smelten. Ja. Dat is toch een beetje. Maar dus je zegt ook in de nasleep van dit debat ging het uiteindelijk heel erg over de vorm. Precies, over beeldvorming, in heel letterlijke zin. Ja. Voor de radioluisteraars won Nixon, hè? Dat is het, precies. Ook het beroemde aan dit verhaal. Ja. Maar zijn er nou aan de hand van dit fameuze voorbeeld uit andere historische debatten, zijn daar nou bepaalde kwaliteiten aan te ontlenen die nodig zijn om zo'n debat te winnen? Kun je daar in algemene zin iets over zeggen? Ik denk dat het heel erg gaat inderdaad dus om het beeld dat je neerzet. En dat zit natuurlijk niet alleen in het visuele, maar ook, dus ook in kleding en zo. Maar het zit ook heel sterk in hoe je overkomt, hoe je praat, of je een soort van rapport hebt met het publiek. Dus of je contact kan maken. Vaak zit er ook publiek bij. Hè? Dat was nu bij dit afgelopen debat niet, maar vaak is dat wel zo. En als je de lachers op je hand hebt. En er zijn een van de dingen die steeds sterker geworden is, en die natuurlijk nu in tijd van sociale media heel zwaar meetelt, is of je dingen produceert die een meme kunnen opleveren, waar mensen grappen over kunnen maken die een aanleiding zijn. Hè? Zoals dit, wat we nu hoorden, was een heel kort clipje. En dat is een clipje waarvan je meteen doorhebt van dat gaat de wereld over ook wordt ook gehoord door heel veel mensen die niet het debat verder luisteren. Mm. Maar die alleen maar denken, oh, wat gaat hij daar af? Er is ook een moment waar Trump zegt van, nou, ik weet niet wat Joe Biden net zei. Ja. Maar ik begreep het niet. Ik denk dat hij het zelf ook niet begreep. Nee. En je ziet meteen, daar scoort hij mee. Dat heeft echt niks met inhoud te maken. Dat heeft te maken met kapitaliseren op de slechte presentatie van de tegenstander. Mm. Maar als we toch nog eens een aantal van die bekende debatten erbij halen in ons hoofd. Carter en Reagan bijvoorbeeld. Ja. Daar zie je ook dat Reagan de overhand heeft. Hij was een acteur van beroep. Precies. Is het nou zo dat de vorm dus eigenlijk altijd doorslaggevend is? Ik denk dat de vorm steeds doorslaggevender geworden is. En Reagan Carter is een heel goed voorbeeld daarvan. Jimmy Carter was natuurlijk een hele inhoudelijke debater. Niet zo sterk wat dat betreft. Qua performance zeker niet zo sterk op televisie. En Reagan is acteur en je ziet hoe hij meteen contact maakt met het publiek en hoe hij er joviaal en enthousiast uitziet. En dus het gaat niet meer, hoewel net in het clipje Kennedy en Nixon dat nog wel expliciet zeggen, dat het gaat over politieke beleid. Gaat het daar eigenlijk zelfs op dat moment al niet meer echt over en later alleen nog maar minder. Hmm. En daarbij stellen we dan vast dat die Amerikaanse politiek nu natuurlijk gepolariseerder is dan ooit, zeg ik. Jij bent de historicus, maar ik denk dat we dat kunnen zeggen. Anders moet je nu bezwaar maken. Mijn vraag zou eigenlijk zijn, hoeveel verschil maakt zo'n debat dan überhaupt nog? Nou, aan de ene kant maakt het misschien weinig verschil, omdat het inderdaad zo is dat de meeste mensen hun positie al bepaald hebben. Er zijn niet heel veel mensen die nu naar aanleiding hiervan denken, wat ga ik op mijn stembiljet straks invullen. Maar ze zijn er ook wel. En in heel veel staten is het net bij rond de 50-50. Dus dan kunnen een paar stemmen al verschil maken. En het andere, waar we het natuurlijk ook al over hebben, van hoe past een kandidaat in het medialandschap van een bepaald moment, is wel heel erg belangrijk. Dus Kennedy was echt een televisiepresident, waar Franklin Roosevelt eerder echt een radiopresident was, bijvoorbeeld. En Trump echt een president is die toch iets bijzonders kan in het aanjagen van polarisatie op sociale media, die hem politiek ten goede komt. Dus ik denk dat het wat dat betreft, die aansluiting, dat is toch belangrijk. Dat het zo het gesprek later bepaalt. Ik denk dat het misschien eerder wel bepalender geweest is, bijvoorbeeld bij Kennedy Nixon. Maar nog steeds kan het best wel de sfeer bepalen. Zeker als nu natuurlijk Biden zich terug gaat trekken, maar dat verwacht ik eigenlijk niet. We volgen het met jou. Dankjewel, Sarah Polak. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Na exact 100 jaar keren de Olympische Spelen deze zomer terug naar Parijs. Inmiddels is het natuurlijk een groots en gelikt evenement, maar daar zag het in de beginjaren helemaal niet naar uit. Het was in die tijd zo'n puinhoop dat het Olympische voortbestaan aan een zijden draadje hing. Historicus Ivo van der Weideven verdiepte zich in die vroege Olympische geschiedenis en is hier als onze eigen Olympiër. Welkom. Ja. Ik zei het al aan het begin van het uur. In het begin was literatuur dus nog een onderdeel op de Spelen. Ja, dat klopt. Wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Ja, het waren de kunsten, om het precies te zeggen. Dus niet alleen literatuur, maar ook architectuur, muziek, schilderkunst en beeldhouwkunst. En dat was een ideetje van Baron de Coubertin, de bedenker van de Olympische Spelen. Want waar zijn we nu in de tijd? Dan zijn we in 1912. Toen is het op de agenda gekomen bij de Olympische Spelen van Stockholm. Het heeft tot 1948 opgestaan. En het idee was, je moet een kunstwerk maken wat te maken heeft met sport. En dan worden daar medailles voor uitgedeeld. Maar deze Baron de Coubertin was degene die het initiatief nam voor de herstart van de Olympische Spelen. Ja. Eigenlijk naar Grieks voorbeeld. Hè? Ja, klopt. Hij was een pedagoog en historicus. Een baron. En hij vond het wel een goed idee om die Spelen weer terug te laten keren. Hè. In de antieke wereld had je de Olympische Spelen. En hij zag dat als een soort ideaalbeeld van dat mensen moreel en sociaal dat ontwikkeling bevorderde en dat verbroedering bevorderde. En niet om het even het andere. Het was ook een beetje een elitefeestje. Sport was zo eind 19e eeuw nog een ding voor de welgestelde klasse. En de Coubertin, aristocraat zelf, die vond het wel mooi dat dan die amateursporters, al die hoge heren vooral, want dat was in het begin ook zo, bij elkaar konden komen om dan eigenlijk als soort lichtend voorbeeld voor de rest van de wereld te zijn. Ja, hij zag sport als bron van morele en sociale kracht. Ja, klopt. En opmerkelijk, de baron won zelf ook een gouden medaille bij het onderdeel literatuur. Ja, ja, hij schreef een gedicht Ode aan sport onder pseudoniem. En de jury vond dat zo geweldig, denk ik. Of, nou ja, hij moest misschien wel winnen. Dat zou ook wel kunnen als je de voorzitter van het IOC hebt die meedoet. En hij won een gouden medaille. Mm. Ja, opmerkelijk is eigenlijk wel dat van heel veel van die kunstwerken is weinig overgebleven. Maar wij hebben er in Nederland nog wel eentje. Echt een gouden medaille. Op de Olympische Spelen van 1928. De gouden medaille voor architectuur. Ging naar het Olympisch Stadion waar de Olympische Spelen plaatsvonden in Amsterdam. In Amsterdam. Ja. Ach, kijk zeg. Nou, en waarom zijn die kunstencompetities op zeker moment dan ook weer opgehouden? Ja, dat was eigenlijk omdat dat een beetje in strijd was met die amateurgedachte van de Olympische Spelen. Mensen die kunstenaar waren, artiest, die verdienden daar toch vaak hun brood mee. En dat was echt voor het Internationaal Olympisch Comité een no-go. Wacht even, want aanvankelijk waren er dus alleen nog amateurs die meededen. Dat was nog steeds de gedachte. Hmm. Je moet in principe amateur zijn, anders mag je niet meedoen. Ik geloof dat de afgelopen decennia misschien een beetje aan het verschuiven is met de Dream Team basketballers die dan mogen gaan basketballen. Maar eigenlijk tot dat moment was het wel vaak de bedoeling dat het amateursporters waren, zoveel mogelijk sporten. En dat was eigenlijk ook een beetje om dat elitaire karakter te behouden. Mensen die hun geld verdienen met sport toen, die kwamen vaak niet uit die gegoede klasse waar de Coubertin zelf uitkwam. Dus het idee was van, nou, als we nu zeggen, je moet amateursporter zijn. Nou, de enige die dat kunnen, die zijn mensen met, dat zijn mensen met geld en tijd. De rest van de wereld heeft wat beters te doen eigenlijk dan sporten. Tenminste, in die tijd, hè, die beginjaren van de Olympische Spelen. Dus we maken het strikt amateur en dan krijgen we ons eigen feestje. Maar dan pasten de kunsten er dus niet meer bij. Want dat nee, op een gegeven moment niet meer. Werd gezien als het werk van professionals. Ja, op een gegeven moment kwam men toch tot het inzicht. Zo in 1948 ging men erover discussiëren. En toen was van, ja, eigenlijk kan dit niet. En het paste ook niet helemaal meer bij dat Olympische gedachten, ja, de precieze discussies, de deliberaties in het Internationaal Olympisch Comité, daar was ik niet bij, maar men vond het in ieder geval niet meer gepast, dus de kunsten werden geschrapt en het ging weer alleen over sport. Maar de kunsten sneuvelen dus op zeker moment in de jaren 40. Waren er in die beginperiode nou nog meer onderdelen die de tand destijds niet hebben doorstaan? Er waren een heleboel onderdelen die de tand destijds niet hebben doorstaan. De Olympische Spelen van 1900, dat was bijvoorbeeld een bijzonder onderdeel. Die waren in Parijs. Dat was de eerste keer, want nu straks wordt het de derde keer dat Parijs de Spelen mag organiseren. En daar had men het onderdeel levende duiven schieten. Dus men deed aan kleiduiven schieten, maar dan met echte duiven. Mm. Je had dingen als ballonvaren, vissen. Motorsport stond ook nog op het programma in Parijs. Pistoolduels is in Londen nog gebeurd in 1908. Daar had men dan wel wassen kogels en gezichtsbescherming, maar gewoon nog ouderwets duelleren, zoals de hoge heren deden. En een van de meest bizarre vind ik wel het 100 meter herten schieten. Ah, ja. Wat gebeurde daar? Wat gebeurde daar? Dat klinkt wel heel mysterieus. Nou, men had een schietbaan en op een afstand van 100 meter, de schutter stond aan de ene kant en aan de andere kant stond een hert. Dat was geen levend hert, niet zoals met die duiven. Een hert wat heen en weer werd getrokken achter een scherm. En dan moest je zeg maar 10 keer kwam het voorbij. En dan moest je het zoveel mogelijk keren proberen te raken. En wie dat van het beste een afstand deed. Van 100 meter. Van 100 meter. En dan had je de jacht. Hè, dat was ook een elite dingetje toen. Dus dat kon men toen ook beoefenen. Maar behalve dat er op herten en al dan niet levende duiven werd geschoten, begreep ik dat er bijvoorbeeld bij de Spelen van 1904 in St. Louis ook semi-wetenschappelijke experimenten werden uitgevoerd. Ja. Wat werd daar onderzocht? Dat is een beetje een heel dubieus verhaal. Dat moet je een beetje zien. Er moet even een klein beetje bijvertellen. Aanloopje. Die beginspelen werden allemaal georganiseerd als bijprogramma van wereldtentoonstellingen of internationale tentoonstellingen. Dus in Parijs was de wereldtentoonstelling. In Louisiana in 1904 was het dat men de Louisiana Purchase, dat was 100 jaar geleden gebeurd. Bij die tentoonstelling had je altijd ook een soort de verworvenheden, de koloniale namaakdorpen die daar neer werden gezet om te laten zien hoe goed men het deed als koloniale grootmacht. Mm. Dat waren alle organisatoren. En in dat licht was er in St. Louis werden er wedstrijdjes georganiseerd tussen witte sporters en sporters met een andere etnische achtergrond, Filipino, Native Americans, Syriërs. En dan werd er gekeken hoe die rassen zich tot elkaar verhielden. Dus of een wedstrijd gewonnen werd door een witte sporter of door een zwarte sporter uit Afrika. Mm. En ja, dat deed men. Men had het verwachting was, oh, nou, die kunnen, ja, het is echt een enorm cliché, heel hard rennen. Maar men was heel teleurgesteld, want een van de Afrikaanse sprinters, die was trager dan een 12-jarig Amerikaans schooljongetje. Niet dat hij tegen een schooljongetje liep, maar dat was de mening van de Amerikaanse pers. Van, nou, dit stelt allemaal niet zoveel voor. Dus het is maar goed dat wij onze koloniale goedheid laten gelden en die landen meenemen in ontwikkeling. Want nou, moet je nou kijken, dat is, op het sportveld brengen ze er ook al niks van terecht. Ja, het is enorm, met een bril van nu is het compleet bizar, dit soort evenementen. En in dat licht, waren die spelen in die beginjaren dan eigenlijk populair? Ik bedoel, gingen er veel mensen kijken? Vrouwen bijvoorbeeld, mochten die? In de beginjaren was er heel weinig publiek. Dat was ook een groot probleem. Omdat het als bijprogramma werd georganiseerd van die wereldtentoonstelling, gingen mensen naar de wereldtentoonstelling, maar niet naar de sportevenementen, die meestal op een achterafveldje waren. Tickets waren vaak ook heel duur. En vrouwen waren al helemaal weinig. Sowieso ook deelnemers. Als je kijkt naar de Olympische Spelen van Stockholm bijvoorbeeld, dan waren daar dan zijn we in 1912. Ja. Dan zijn er ongeveer 2.500 deelnemers. Dat was toen al wel best veel. Dat waren ook succesvolle spelen. En er waren 57 vrouwen bij op het sportveld. Maar in Stockholm waren er wel voor het eerst heel veel, duizenden Zweedse vrouwen op de tribunes. Dat was daarvoor ook niet het geval. Dat was niet gepast. Waarom? Die mochten ineens wel komen. Ja, men had zoiets van de Zweden, het was daar heel mooi weer tijdens die zomerspelen. Dat was allemaal binnen 3 weken vond dat evenement plaats, in plaats van maanden, wat bij eerdere edities was. En de Zweden trok echt massaal naar dat schattige stadion in het centrum van de stad. En maakte echt een soort zomermärchen, zoals ze nu in Duitsland dan zeggen, van. Dus een zomersprookje. Nou gelden die Olympische Spelen nu, en zeker ook komende zomer, als een enorm evenement met enorm veel organisatie. Ja. Hoe was dat dan? Want ik zei net, het was een grote puinhoop aanvankelijk. Ja. Hoe stel ik me dat voor? Ja, dat komt omdat de Coubertin probeerde na de eerste succesvolle editie in 1896 in Athene om telkens aan te haken bij die wereldtentoonstelling. Want hij had niet veel geld. En het idee was dan, nou, dan kunnen we daarop meeliften. Dan is die infrastructuur, daar gaat wel geld naartoe. Maar ja, daardoor stond die sport ook niet centraal. En werd het ook heel vaak misbruikt voor politieke doeleinden of zo'n bizarre rassensportevenement. En dat was helemaal niet wat de Coubertin wilde. En eigenlijk was in Zweden, dus in Stockholm in 1912, had hij een organisatie gevonden die eigenlijk al ervaring had met andere spelen, de Noordse Spelen, Winterspelen. En die hadden in de gaten, nee, je moet een kort programma maken, je moet het in de zomer doen met zomersporten. Het stadion stond er, dat was mooi, de toegangsprijzen waren laag. Dus eigenlijk, en men had ook heel belangrijk een onafhankelijke jury ingehuurd, die met moderne middelen tijdmeting, elektronische tijdmeting bijvoorbeeld kon doen en fotofinishes. Dus het werd een stuk eerlijker, het werd een stuk professioneler. Nee, terwijl in het begin was het allemaal een beetje houtje touwtje. En het organiserende land leverde ook de jury. En die waren soms heel partijdig. En dat ontstond grote ruzie over. Dus ja. En deelnemers waren soms ook onder invloed, zoiets ja, als dat ik? Klopt. Ja, dat is een beroemd voorbeeld tijdens de Olympische Spelen van Londen in 1908. De marathonloper Dorando Pietri, een kleermaker uit Italië, geen professional, die liep de marathon en die hield zich overeind met strychnine en eiwit en brandy. Dat was een soort cocktail die hij tot zich nam. Dat mocht toen ook nog. Er waren geen dopingcontroles. Nee, dat was volstrekt legaal in die tijd. Dat was volstrekt legaal. En er is een legendarische foto waarop je ziet hoe hij echt strompelend door British officials over de meet werd geholpen. Eerst tot winnaar werd uitgeroepen. En toen hebben de Amerikanen geprotesteerd. En de Britten, ja, schoorvoetend. Die spelen waren sowieso een beetje een ruzie tussen Amerika en de Britten. Tussen de voormalige kolonie en de kolonisator. En de Amerikanen protesteerden. Die Dorando Pietri moest hem een medaille inleveren. Die ging naar John Hayes, de Amerikaanse nummer 2. Maar de Britten hadden vervolgens wel tijdens de eindceremonie, de slotceremonie, dat koningin Alexandra, die deelde wel allebei nog een gouden beker uit om ze toch maar te eren. Het mag een wonder heten dat er nog steeds Olympische Spelen Zeker. Zijn. Bij die conclusie houden we. Dankjewel, Ivo van der Weijden-fan. En wie meer wil weten over de beginperiode van de Olympische Spelen, Ivo schreef er ook een stuk over voor het Historisch Nieuwsblad. Het spoor terug. Eén dag voor Kitty Kotti herhalen wij een tweedelige documentaire die Katinka Beer 20 jaar geleden maakte. De uitvinder van Twijfelachtig. Een verhaal over het opmerkelijke leven van een man die als tot slaaf gemaakte werd geboren op een plantage in Suriname en uiteindelijk dus uitvinder werd en wel in de Verenigde Staten. Jan-Ernst Matzeliger. Zijn belangrijkste uitvinding, de zwikmachine. Jongens en meisjes, de geschiedenisles van vandaag gaat over een heel belangrijke persoon. Iemand die in Suriname geboren is. De naam van de persoon is Jan-Ernst Matzeliger. Jan-Ernst Matzeliger. Mogen we er trots op zijn, jongens en meisjes? Ja. Natuurlijk moeten we daar trots op zijn. Trots dat iemand die hier geboren is, een Surinamer, zo'n machine heeft uitgevonden. Dit is hem, de zwikmachine, de uitvinding van Matzeliger. Dat klopt. Een vroeg exemplaar zelfs. 1900 ongeveer is deze machine gebouwd. Maar het zijn machines die je op dit moment in fabrieken nog zou kunnen tegenkomen. Wim Blok is directeur en conservator van het Leder- en Schoenenmuseum in Waalwijk. De zwikmachine die Matzeliger heeft uitgevonden is namelijk een machine uit de schoenenindustrie. Zwikken is de bevestiging van de schacht, en dat is de bovenkant van de schoen, aan de binnenzool, waar eigenlijk je voet op komt te rusten. Je ziet ook hier een tang zitten. Je ziet hier een metalen pen die als hamer fungeert. En aan de zijkant van de machine zit een bak met spijkertjes. En de truc zit erin dat je daar in een vloeiende beweging die schacht door middel van die tang strak trekt. En elke keer als die is strak getrokken, valt er een spijkertje eigenlijk vrij voor die hamer. En die slaat hem meteen vast. Die machine is ongeveer 1,80 meter hoog. Aan de zijkant zit een grote band. Dat is voor de aandrijving. Ja, werd met de stoommachine aangedreven. Precies, daar liep een platte riem die naar de drijfas ging, die van de stoommachine kwam. Zo werden natuurlijk in die vroege fabrieken alle machines aangedreven. Nou heeft volgens mij buiten de schoenenindustrie nog nooit iemand van de zwikmachine gehoord. Dus je zou zeggen, het kan nooit een heel erg belangrijke uitvinding zijn geweest. Nou, degene die dat zegt, die vergist zich dus schromelijk. Want het is juist wel een razend belangrijke vinding geweest. Een mogelijkheid om op een mechanische manier die schacht te bevestigen. Ik denk dat je dit moet vergelijken met de overstap van de vulpen naar de typemachine. Ik bedoel, dat is revolutionair geweest. En dat mag zeker voor deze machine ook gelden. Revolutie. Matzeliger doet zijn uitvinding rond 1880 in de Verenigde Staten. Als de machine in wordt gevoerd, eerst in Amerika, maar al snel ook in Europa, gaat de productie enorm omhoog. Worden er met de hand 10 schoenen per dag door 1 arbeider gezwikt, met Matzeliger's machine worden dat er 700. Daar is wel wat aan vooraf gegaan. Matzeliger heeft, voor hij erin slaagt de zwikmachine te ontwerpen, grote obstakels overwonnen. Om te beginnen in zijn geboorteland Suriname. Mildred Caprino, historica in Paramaribo. Zijn moeder was een slavin en zijn vader was een witte man. En omdat zijn moeder een slavin was, werd het kind niet vrijgeboren, maar ook in slavendom. Dus Jan-Ernst was een slaaf. Het is 1852 als Jan-Ernst wordt geboren. 11 jaar voor de slavernij in Suriname zal worden afgeschaft. Een achternaam heeft hij niet, want dat is aan vrije burgers voorbehouden. Zijn moeder heet Aletta en is huisslavin. Zijn vader, Ernst Karl Matzeliger, is geboren in Paramaribo en van Duitse afkomst. Hij is de broer van de eigenares van Aletta. Zo'n verhouding tussen een blanke man en een zwarte slavin, was dat iets wat openlijk gebeurde? Er kwam heel veel voor. Alhoewel het al heel vroeg ook, al in de 17e eeuw, met name door een van de eerste gouverneurs van de kolonie van Sommelsdijk, bij wet verboden is geweest dat er connectie zou zijn tussen zwart en wit. Maar daar trok niemand zich wat van aan? Nee, want vanuit die mannendominantie was het gedoogd, om het zo te zeggen. Hè? De man die nam een zwarte vrouw of een zwarte huishoudster, of die vergreep zich aan een zwarte slavin. Dat werd allemaal een beetje gedoogd. Wat was de positie van zo'n kind, dus uit gemengde ouders? Was dat hetzelfde als van andere slavenkinderen? Er is een verschil. Punt is dat zo'n mulatte kind een aantal prees had. Prees in de eerste plaats om in het huis van diens vader, als dat de plantage-eigenaar was. Maar in ieder geval daar meer te vertoeven. Die was zeker voorbestemd, niet zozeer voor het veldarbeid, maar voor een wat ambacht. Wat het zwaarste werk ja, was. Maar voor een ambacht. En als het in Paramaribo of in de nabije omstreken was, dat hij naar school onderwijs kon ontvangen. En dat was een pre, in tegenstelling tot de slavenkinderen die werkelijk werden opgeleid voor het slavenbestaan, om het zo te noemen. En onderwijs voor hun praktisch uitgesloten was. Dus een iets lichtere kleur maakt het leven dat is een zo. Stuk aangenamer. Dat is zo, want mulatten stonden hoger dan slaven. Slaven stonden helemaal aan de andere kant van de ladder. Jan Ernst heeft het dus minder zwaar dan andere slavenkinderen. Maar vrij is hij niet. En dat betekent, ironisch genoeg, onder andere dat de latere uitvinder van een van de belangrijkste machines in de schoenenindustrie op blote voeten moet lopen. Want slaven mogen geen schoenen dragen. Dat was verboden bij plakkaat. En zijn verhalen natuurlijk bekend dat slaven die zich hadden vrijgekocht, dat het eerste wat zij deden zich een schoen aanmeten. Want dat hadden ze bij de meesters gezien. En ik stel me zo voor dat het bijzonder interessant en prettig zou aanvoelen een schoen te kunnen dragen, een ding dat de meester droeg. De honden zijn waaks in de Matzeligerstraat. Een straat in het noorden van Paramaribo. Chique villa-wijk is het. Met grote huizen met hoge hekken ervoor. En in de straat zitten bijna geen kuilen, zoals in veel andere straten in de stad. Maar zouden mensen in de Matzeligerstraat nou ook weten wie Matzeliger was? Wie? Hoe heet hij nog een keer? Jan Ernst Matzeliger? Nee, hij is niet bekend bij ons. Nee. Is nooit van gehoord? Nee, iemand uit Nederland ook waarschijnlijk. Ik heb het heel vaak eens ergens gelezen. Een kunstenaar moet het geweest zijn. Klopt dat? Nee. Niet? Het klinkt wel Joods. Het klinkt erg Joods. Ik weet het, je hebt Matzeliger brood, denk ik. Ja, ben ik goed? Zijn het niet matzes die je bedoelt? Ja. Mm-hmm. Ja. Aha. En dan vind ik toch iemand die Matzeliger kent. Op de hoek van de Matzeligerstraat en de Einsteinstraat. Die man was een Surinamer die een of andere machine had gemaakt om schoenen sneller te maken. Als ik het goed heb. Nou, dat is helemaal niet slecht. En ja, die man, ja. Dus die man houdt eigenlijk de naam van Suriname hoog. Mag ik het zo zeggen? Al is die man aan gestorven, maar toch. Ik ben blij dat ik in een straat woon die zijn naam draagt. Een van de mensen die ervoor heeft gezorgd dat de Matzeligerstraat de Matzeligerstraat heet, is André Loor. Eminence Gries van de Surinaamse historici. Hij zit al jaren in de straatnaamcommissie van Paramaribo. Het verbaast Loor niet dat bijna niemand in de Matzeligerstraat iets van Matzeliger weet. Er zijn inderdaad heel weinig Surinamers die Matzeliger kennen, weten wie Matzeliger is. En ik moet zeggen dat ik zelf ook voor 1963 nooit van hem gehoord had. Hij komt niet voor in de geschiedenisboeken. Ook boeken van dichterbij, Matzeliger, 1901 Thomson bijvoorbeeld. 10 jaar later van Convalius. Die noemen hem niet. Dus hij is niet vergeten, hij is gewoon nooit bekend geweest? Hij is nooit bekend geweest, nee. Want ik heb mijn schooljaren allemaal in Suriname doorgebracht. Ik heb daar de lagere school bezocht, de MULO bezocht. Maar ik heb daarvoor de hoofdakte gestudeerd. Maar ik ben de naam Matzeliger nooit tegengekomen in geen enkel boek. En geen enkel docent heeft ooit die naam voor mij genoemd. Hoe bent u er eigenlijk in 1963 achtergekomen wie Matzeliger was? In 1963 werd het eeuwfeest gevierd van de emancipatie, de afschaffing van de slavernij in Suriname. En bij die gelegenheid zijn er ook publicaties geweest. En een van de publicaties was een boek biografieën. En een van de biografieën in dat boek was een biografie van Matzeliger. En zo heb ik Matzeliger leren kennen. Het stuk dat Loor in 1963 leest is geschreven door de heer Raan, een jurist en amateurhistoricus. Het eindigt met een oproep. Jan Ernst Matzeliger, het genie dat het probleem van de massaproductie van een beschavingsartikel heeft weten op te lossen, is in zijn eigen land nog steeds niet geëerd. Wij vragen geen standbeeld, dat kost geld. Maar waar is de straat? Waar het plein? Waar het gebouw? Waar de instelling die naar hem is genoemd? De laatste jaren zijn in dit land vele personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt jegens de Surinaamse gemeenschap op waardige wijze geëerd. Ook Matseliger verdient op gelijke wijze in ere te worden gehouden. Hij, de enige Surinaamse uitvinder die door zijn werk de gehele beschaafde wereld een waardevolle dienst heeft bewezen. Een standbeeld van Matseliger is er nog altijd niet in Suriname. Maar André Loor neemt de oproep van Raan ter harte. Als enkele jaren later in het noorden van Paramaribo een nieuwe woonwijk wordt gebouwd, krijgt een van de straten de naam van Matseliger. Niet alleen als eerbetoon aan Matseliger, maar ook omdat Loor ervan uitgaat dat het goed is als zoveel mogelijk Surinamers over Matseliger horen. Het is een Surinamer die een uitvinding gedaan heeft, die iets betekend heeft in de wereld. En dan is het toch reden genoeg voor ons in Suriname om daar trots op te zijn. En dan is het belangrijk dat wij de Surinamers, alle Surinamers, leren wie Matseliger is en waarom wij die straat naar Matseliger genoemd hebben. Matseliger is geboren op een plantage. Plantage Twijfelachtig, aan de Kotika-rivier in het noordoosten van Suriname. In dit gebied hebben ooit honderden plantages gelegen. De meeste zijn inmiddels volledig overwoekerd. Toch is er nog wel eens iets op zo'n oude plantage terug te vinden. Fundamenten van gebouwen die er hebben gestaan, graven van plantagehouders of soms zelfs een oude koffiemachine. Philip Dikland en Ton Hagemeijer van de Stichting tot Behoud van Oudheden in Suriname zakken regelmatig de rivier af om in het vroegere plantagegebied te zoeken naar overblijfselen uit de slaventijd. Bij die bosjes of zo moeten we proberen eens binnen misschien te gaan een kijken. Beetje verder. Maar daar kan je ook in vergissen, want hij maakt daar die bocht alweer. Ja, maar dus we zijn nou net de bocht. Wat zie je dat, Tom? Nee, maar dat is de tweede bocht. Nee, is deze bocht. Hier. Ja, die, maar ik bedoel die uitstekende bocht. Deze zijn we gepasseerd, die ook. Nou, dus we moeten nu hier nog gewoon eentje dus dat verder. Moet hier ergens in het ja. We zijn op de Kotika-rivier op zoek naar de plantage waar Matseliger is geboren. Plantage Twijfelachtig. En nu heeft u een kaart waar al die plantages op staan. Maar er is niets van te herkennen als je naar de oevers kijkt, want dat is alleen maar mangrovebos. Hoe weet u nou waar we zijn? We tellen de bochten. En we zitten ongeveer, die plantage zit in het midden tussen twee bochten. Dus wij gaan in het midden aanleggen en kijken of we wat kunnen vinden. De takken worden weggehakt zodat we er tussendoor kunnen. En nu is het op zoek naar wat er nog over is. Nou, dus meestal die oude plantages hadden dammen aan de voorkant. Dus meestal is er ergens een lichte verhoging in dat bos. En dat geeft dan aan waar die dam is geweest. En die kunnen we dan misschien volgen. En aan die dam lagen vroeger de gebouwen en de emplacementen. Dus als we die volgen, en we hebben het geluk dat we de goede richting inslaan, dan vinden we misschien nog wat. Dus verder door het bos klauteren. Ja. We rusten even uit met ontzettend modderige voeten op een boom die dwars op de modder ligt. Ja, er is helemaal niks te vinden. Nee, is niks te vinden. Maar dat is ook niet zo vreemd, want deze plantage is al heel lang buiten gebruik. En dat betekent het dat de dammen kapot zijn gegaan en dan is het weer moeras geworden. Waarschijnlijk zijn er nog best dingen in dan moeras. Maar om ze te vinden is een hele kunst. De plantage heette Twijfelachtig. Er zijn wel meer van dat soort namen. Hè? Van die namen waaruit klinkt alsof de eigenaren er niet zo heel veel vertrouwen in hadden. Ja, die zijn er wel meer. Het was een hele klus plantage aan te leggen. Want het was, voordat er een plantage was aangelegd, was het zo. Alleen maar modder. Modder en ondoordringbaar eigenlijk. Ja. Je hebt een heleboel plantages en die eindigen op zorg. Meer zorg. Je hebt ook plantages die geven toch wel een hoopvol beeld van de toekomst. Kleine hoop. Heb je. Dat is de buurplantage hier. Wat voor plantage was dit eigenlijk? Dit was een koffieplantage. Koffie is vanaf ongeveer 1720 werd het geëxporteerd in Suriname. Er is dus niks meer van te zien, maar kunt u zich toch voorstellen hoe het er hieruit heeft gezien? Ja, want er zijn een heleboel plaatjes. Alle koffieplantages hadden ongeveer een identiek geheel. In de oude tijd, dus dat er nog geen mechanische koffieverbouw was, had je een hele grote koffieloods. Dat was dan de koffiefabriek. Op bepaalde plantages bestaat dat ding nog steeds. Dat was voornaamste bedrijfsgebouw. Daar had je natuurlijk de kampong van de slaven. En een beetje apart stond dan het grote huis van de eigenaar en de woning van de directeur. Nou is Mat Seliger hier dus geboren. Daar is niets van te zien. Zou het goed zijn als hier een... Ja, wat moet je? Een plakkaat midden in een mangrovenbos. Dat heeft ook niet zoveel zin, hè? Nee, dat heeft niet zoveel zin, hè? Het is een mooi natuurgebied geworden. Een beetje moeilijk toegankelijk, maar het is een mooi natuurgebied. Gerrit Baron is kinderboekenschrijver en uitgever in Paramaribo. Dat op plantage twijfelachtig niets aan Mat Seliger herinnert, is Baron een doorn in het oog. Het is heel jammer. We geloven namelijk in de moeder aarde. We zeggen Mava Doti. En als een kind daar geboren wordt, dan krijgt ze eigenschappen mee van de geesten die daar wonen. Dus daarom moeten we respect hebben voor onze bodem. En waarderen waar we vandaan komen te blijven onderhouden. Dus een geboorteplek is heel belangrijk? Het is heel belangrijk. Jouw geboorteplek heeft alles te maken met je woordensgeschiedenis later. Je moet dat onderhouden, in stand houden, zorgen dat het zo blijft. Maar we hadden toen de tijd een slavensituatie, een slaveneconomie, een slavencultuur. Dus wanneer de slavenmeester weggaat, interesseert het hem niet wat hij achterlaat. Dus alles raakt vernietigd. Niets wordt in meer stand gehouden. Vandaar dat we nu gewoon bos zien. We zijn op de rivier. En we hebben ontzettend veel fantasie nodig om ons te kunnen voorstellen dat er daar ooit eens een bloeiende plantage heeft gestaan. En daar waar de jonge metseligen aan de oever heeft gestaan om te kijken naar de verschillen tussen eb en vloed. En die modderige kust met al die verschillende soorten vissoorten, krabben enzovoorts. Dat kunnen we ons nodig voorstellen dat hij daar heeft gestaan. En heeft zitten kijken naar al die grote schepen die alle producten van de plantages wegbrachten naar de nieuwe haven in Paramaribo. Is het ook een beetje symbolisch voor Mat Seliger in Suriname? Ik bedoel, zijn geboorteplek is niet meer terug te vinden, maar er is sowieso in Suriname weinig terug te vinden over Mat Seliger. Ja, omdat dat is ook weggewassen door de tijd. En wij in Suriname hebben een anti-heldcultuur. Wij hebben niet een cultuur waar we onze eigen mensen de plaats geven die ze verdienen. Maar dat heeft te maken met onze koloniale geschiedenis. Wij mochten geen eigen godsdienst hebben, geen eigen cultuur hebben. Laat staan eigen helden waaraan wij ons spiegelden. En de Surinaamse mens van vandaag is nog niet ontdaan van dat soort denken. Dus we hebben die traditie niet en de cultuur niet om helden die status te blijven geven die ze verdienen. En ze constant te memoreren en constant te gebruiken in alles wat we doen. Dat hebben we niet. Maar het wordt wel tijd. En dus wil Baron een kinderboek samenstellen met belangrijke Surinaamse uitvinders. Het heldenboek moet het gaan heten. We brengen Surinamers in place. Wat hebben Surinamers nationaal naar internationaal toe ontwikkeld? En wat is hun bijdrage geweest aan de wereldgemeenschap? En dat is Mat Seliger een belangrijke ervan. Het wordt een boek van één figuur, moet ik eerlijk toegeven. We gaan een breed scala van figuren bespreken. Kunt u voorbeelden geven van andere Surinamers? We weten dat Esset, dokter ingenieur Esset, een van onze grote zonen, intellectueel tot en met, die de uitvinder was van die jaarringen. In ieder geval heeft een formule ontwikkeld waarbij je dus de oudheid van een boom kan vastleggen. Op grond daarvan is hij cum laude geslaagd. Dat is ook een van onze grote zonen. We weten ook een Surinamer in Nederland heeft uitgevonden een methode om je darm te verkorten. Wij moeten dat soort mensen in place brengen, in kaart brengen. Want je hebt rolmodels nodig, je hebt helden nodig, je hebt belangrijke figuren nodig. En we willen die Surinaamse, die cornerstones hebben, die hoekstenen willen we hebben van Surinamers die wat gepresteerd hebben. Want naar onze jeugd toe en naar onze jongeren toe moeten we hen dat voorspiegelen. Van kijk, dit zijn mensen van ons die dat hebben gedaan, dus jij kan het ook. De Domineestraat in Paramaribo, drukke winkelstraat. Mildred Caprino, wat heeft dit met Mat Seliger te maken, deze plek? Nou, deze plek heeft gediend als vooral de huizen aan de voorkant, als woonplek van de elite. Ja, dat was zijn dus van die houten huizen met een veranda. Met een veranda, met consoles. Dus dat wil zeggen, die pilaren zijn heel mooi opgeschikt. Ja, prachtige versierselen. Precies. En Jan Ernst, die is omstreeks zijn derde jaar naar Paramaribo gehaald om ondergebracht te worden bij zijn tante. Dat was dus de zus van zijn vader. En zoals de beschrijving het aangeeft, moet het in dit pand zijn geweest. Dus ik hoop dat op korte termijn dat huis in zijn oude glorie wordt. Ja, want er is niks van te herkennen nu. Ook dat balkon is eigenlijk helemaal dicht getimmerd met de reclames erop. Klopt. Hier heeft dus Matzeliger een tijdje gewoond. Ja, hier heeft hij gewoond, ja. Vanaf zijn jonge jaren, dus nadat hij van de plantage is gekomen. Dus ik denk dat geprobeerd is in het gezin van de tante hem een normale opvoeding te geven. En die opvoeding zou moeten inhouden hem naar school sturen. Want er was een school voor kleurlingen. Ja, en de tante was vermogen, de vader kon het vermoedelijk betalen. Dus schoolgeld is geen probleem. Maar dat bleek een beetje een ramp te zijn. Het was niet een jongen die veel zitgeduld had. Die wilde anders bezig zijn. En ik denk dat als je dat in je wezen hebt, het toch wel moeilijk zou zijn hoor, om het te kanaliseren in een strak gestroomlijnd schoolsysteem waar je continu moet schrijven en dingetjes moet leren. Ja, waarvan je denkt, moet dat. Ik wil liever met mijn handen werken. Feit blijft dat Jan Ernst, ook als hij bij zijn tante woont, nog altijd slaaf is. Zijn tante is zijn eigenares. Pas in 1862, als hij 9 jaar oud is, wordt Jan Ernst door zijn tante vrijgekocht. Gemanumiteerd, zoals dat heet. Voor iedere slaaf die vrij wordt gekocht, moet een bedrag aan de Nederlandse staat worden betaald. Slaven kunnen worden gemanumiteerd als beloning voor een bijzondere prestatie. Een slaaf kan, als hij geld heeft, zichzelf vrijkopen. En wat veel gebeurt, vrijkoping door familieleden. Dat kunnen vrije zwarte familieleden zijn, maar ook, zoals in het geval van Matzeliger, blanke familieleden. Het blijft opmerkelijk dat Jan Ernst al 6 jaar bij zijn tante in Paramaribo woont, voor hij in 1862 door haar wordt vrijgekocht. Maar Okke ten Hove, mede-auteur van het boek Manumissies in Suriname, heeft wel een verklaring voor het feit dat Matzeliger juist in dat jaar vrijkomt. De reden zou kunnen zijn dat in 1862 bekend werd dat de emancipatie zou komen. Dat was al jarenlang discussie erover. De emancipatie, dat wil zeggen de afschaffing van de slavernij. Ja, afschaffing van slavernij. In 1863. 1863. En dat betekende dat iedereen die geëmancipeerd zou worden, zou vallen onder staatstoezicht. Dat betekende dat er een arbeidsplicht was voor iedereen tussen de 15 en 60, 65 jaar. Want toen de slavernij werd afgeschaft, moesten ex-slaven nog 10 jaar blijven werken. Ja, dat was een deel van het beschavingsproces. Want men was bang dat als de slavernij afgeschaft zou worden, dat dan iedereen gewoon de benen zou nemen, niet meer zou werken. Dat soort dingen allemaal. En men had ze nodig voor het werk. Men had ze nodig voor de economie, de plantage-economie. En in de tussentijd zou men gaan zoeken naar vervangende arbeidskrachten. Dus dat Matzeliger zo vlak voor die afschaffing van de slavernij werd vrijgekocht, dat kan zijn om hem ervoor te behoeden dat hij nog 10 jaar gedwongen moest werken. Nou, dat klopt. Is er nog meer bekend over zijn manumissie? Nee, het enige wat nog wel bekend is, is dat zijn moeder niet in die manumissielijst voorkomt. Dat is het enige wat we hebben kunnen constateren. Het kan ook zijn dat de moeder A overleden is, en het kan ook zijn dat de moeder bij de emancipatie pas vrij is gekomen. Als Jan Ernst is vrijgekocht, krijgt hij een achternaam. Martziel. Dat zijn de eerste 2 lettergrepen van de naam van zijn vader, Martziger. Zo'n verbasterde achternaam voor een vrijgekochte slaaf is heel gebruikelijk, vertelt historica Mildred Caprino. Hoe je het draait of keert, het is een mulat, het is geen witte. En al was je gemanumiteerd, dan moest je niet dezelfde naam hebben als de oorspronkelijke witte persoon. En dan is er vaak gebeurd dat er delen zijn toegevoegd aan de oorspronkelijke naam, of de naam is omgekeerd. Maar het moest in ieder geval niet hetzelfde, precies hetzelfde zijn als de naam van de witte persoon. Dat was te veel eer. Dat was te veel eer. Dus als Matzeliger Matzil wordt, dan kunnen we dat traceren uit de verhoudingen, de sociale verhoudingen die er waren en waar je rekening mee moest houden. Het is bekend dat als de eigenaar die een slaaf manumiteerde, Mol heette, dat de naam van de nieuw gemanumiteerde mok werd. Of Lom, Amsterdam wordt Madresma, Sichem wordt Meges. Dus de omkering. Het moest in ieder geval, en daar ging het om, dat was fundamenteel, niet hetzelfde zijn. Als Jan Ernst Martiel 10 jaar oud is, gaat hij in de leer op de machinewerkplaats waarvan zijn vader directeur is. De werkplaats van de dienst der koloniale vaartuigen. Er worden scheepsonderdelen in elkaar gezet en scheepsmachines gerepareerd. Een uitkomst voor de jonge Martiel. Nu hoeft hij niet meer naar school en kan hij eindelijk met zijn handen werken. Ja, zijn vader is directeur in een werkplaats. Nou, dat is een mogelijkheid om je kind er naartoe mee te nemen en onder jouw gezag in principe het beste van het beste te leren. En dat was ook gebruikelijk voor mulatten kinderen? De opleiding sowieso. De opleiding sowieso. Ook later in, zeg maar, in het leven van alle dag bij de gewone mensen ging je ook in de leer. Bij een meester zou je dat zeggen. En die gaat dan gedurende de jaren het vak leren. En beviel het hem beter dan dat in de schoolbanken zitten? Helemaal. Wat ik uit de bronnen heb gelezen is dat hij zich heel goed thuis voelde tussen de machines. Om het een en ander aan te leren. En niet te vergeten, het was ook onder strenge leiding. Zijn vader was er als directeur. Dan had je nog de mensen die in de werkplaats werkten. Vandaar dat we ervan uit kunnen gaan dat toen Jan Ernst uit Suriname vertrok, dat hij skilled was, dat hij van wang te wist. Als Jan Ernst 19 jaar oud is, monstert hij aan op een schip. Waarom hij gaat varen, weten we niet. Vast staat dat zijn werk hem met zeelieden in contact brengt. En dat de werkplaats van de dienst der koloniale vaartuigen aan de Suriname-rivier ligt. Ik denk dat die opgezette tijden heel veel in zich opnam. Want het is gewoon dichtbij. Hij kon de boten zien, ja, precies. U voelde de bries. En neem dan aan dat hij op gezette tijden, als hij vrij was, aan de rivierkant ging staan en in zich opnam van hieruit zou ik de zee kunnen opzoeken. Want dit is nog de rivier en dan moet je dus de rivier uitvaren. En dan kwam je inderdaad op zee en ik kan me daarin inleven. Dat je werkt in een shop dicht bij de rivier en dat je naar het water kijkt. Het water stroomt naar zee en ooit zal ik de gelegenheid hebben ook naar zee te varen. Waar ik terecht kom, dat zien we wel, maar ik ga eens een keertje varen, dat kan. En op een gegeven moment heeft hij de gelegenheid. En hij is gaan varen en dat was eigenlijk, zou later blijken, zijn emigratie. Want hij is nooit meer teruggekomen. Nee, hij is niet meer teruggekomen. En dat is op een gegeven moment ook zijn geluk geweest. Ik weet niet of hij zich zo zou kunnen profileren als hij teruggekomen was naar de kolonie. Per slotverrekening was in die tijd Amerika een plek waar er leven was, waar er industrie was, waar er ontwikkeling was. En ik denk dat die ambiance ervoor gezorgd heeft dat je zo'n geweldige man is geworden. Amerika. Na 2 jaar varen gaat Jan Ernst daar van boord om er voor goed te blijven. Hij laat zich naturaliseren onder de naam Matseliger en doet er uiteindelijk zijn grote vinding. Als Matseliger in Suriname was blijven zitten, dan hadden wij nou geen zwikmachine gehad. Had niet iemand anders hem dan gewoon uitgevonden? Ja, uiteindelijk misschien wel, maar God weet hoe lang dat nog geduurd zou hebben. Wim Blok, directeur van het Leder- en Schoenenmuseum in Waalwijk. Er zijn zoveel versies en varianten, ook al door Matseliger gemaakt. Je moet zo'n gedreven iemand hebben die dat wil. En Matseliger was dat. Ik bedoel, onder dat soort omstandigheden en met zoveel handicaps als Matseliger had om tot een dergelijke vinding te komen, ja, geniaal. Dit was deel 1 van De Uitvinder van Twijfelachtig. Een documentaire die Katinka Beer 20 jaar geleden maakte. De voice-over was van Astrid Nauta. Die reportage 20 jaar geleden gemaakt, dat hoorde u natuurlijk aan het